Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Jeg forstår ikke, hvorfor man egentlig ikke bare kan være ligeglad. Og jeg tænker på den nye sexundersøgelse, der er kommet her til morgen, og det er jo faktisk en af de helt store historier. Jeg skal nok fortælle mere om, hvad der står i den. Men det er det her med forholdet til homoseksuelle og deres, altså det med, at de har sex. Det handler om mand med mand. Hvorfor kan folk ikke bare være ligeglade? Jeg er helt vildt overrasket over tallet her. 21% af danskerne mener, at sex mellem mænd er moralsk uacceptabel. Og jeg forstår godt, hvis man synes, at det er ikke noget, man selv har lyst til. Sådan, det vil jeg aldrig gøre-agtigt, det her. Jeg kan egentlig også godt forstå, hvis der er nogen, der synes, det på en eller anden måde er, hvis det er ikke rart at tænke på, eller et eller andet. Sådan er det jo tit, hvis det er noget, man ikke selv har lyst til. At spise noget, man for eksempel overhovedet ikke kan lide. Så synes man, ej, det har jeg da ikke lyst til. Men det skal man ikke blande sammen med noget, at noget er uacceptabelt, tænker jeg bare. Altså, man kan da være der ligeglad. Folk kan være der ligeglad. Lad da folk gøre, hvad de vil. Spise, hvad de vil. Have sex med, hvem de vil. Og sådan noget her. Og det er jo ikke, det her det er jo bare banaliteter, der kommer ud af min mund her. Men jeg vil gerne, fordi det er hver femte dansker, åbenbart, der synes, det er uacceptabelt. Og der ligger jo noget ret vildt i det ord her. Det er ikke uforståeligt. Det er uacceptabelt. Skriv ind 42 600 24 7. Og det er enten dig, eller dig. Jeg tror, jeg sagde dig 5 gange. Fordi pointen er, det er hver femte dansker. 42 600 24 7. Hvis du også synes, det er uacceptabelt her, at to mænd har sex. Jeg forstår ikke engang. Altså, ja, okay. Fair nok. Sådan er det jo. Også andre spændende ting, som står i den her undersøgelse. Jeg står og bladrer lidt i information her, som har en del om det her til morgen. Og det har jeg også. Jeg skal snakke med en af forskerne bag undersøgelsen. En anden historie, som du måske også lige hørt i nyhederne, som jeg egentlig også gerne vil vende, det er det her med, at vores nye regering vil have lærerne til at tjekke, om børnene i folkeskolen kommer til tiden. I de små klasser, der skal tjekkes hver morgen, om de alle sammen er der. Og i de lidt større klasser, der skal man tjekke både morgen og eftermiddag. Og så man skal selvfølgelig tjekke om eftermiddagen for at se, om der er nogen, der er daffet hjemme af. Jeg kan huske, at i mit gymnasium, der tjekkede man hver eneste time. Pointen er, at det offentlige skal vide, om børnene er der, fordi hvis man finder ud af, at børnene ikke er der, så er der ikke den samme ret til børnepenge for forældrene, og så kan man i øvrigt også, så kan det offentligt gå ind og hjælpe børnene, og sådan noget her. Jeg vil bare lige høre, om der er nogen, altså, der er uenige i, om man skal tjekke sådan noget her. Jeg kan forstå, at der er modstand fra skolelederne om det. De synes, det er for meget bureaukrati og sådan noget her. Er der nogen, der mener, at det jo på nogen måde kan være et problem at tjekke om børn, altså om folk er kommet til tiden? Så vil jeg også meget gerne høre fra dig. Og så vil jeg i øvrigt bare sige godmorgen her, og en af de andre store historier, jeg skal tale med Hans Engel om her om cirka et kvarter, handler om Liberal Alliance, der er i gang med en eller anden form for nedsmeltning og spekulationer i Ekstrabladet i dag om, der er et nyt parti på vej. Det er Liberal Alliances Christina Egelund, eller tidligere Liberal Alliance kvinde Christina Egelund og Simon Emil Amitsbøl Bille. Og så altså også næstformand Maj Christiansen, der har forladt partiet. Og sandsynligvis, vil jeg sige, eller muligvis i hvert fald, er der et nyt parti på vej. Der er mange ting, der tyder på det. Jeg skal nok fortælle, hvad de ting er lige om lidt. Dette er Radio 24/7. Og for et år siden, der havde vi kontanthjælpsmodtageren Hanne Pommer med i radioen til en snak om, at hun ikke kunne finde et job. Det kunne hun ikke dengang. Og nu er det jo ved at være sådan sidste uge, vi sender her på 24/7. Vi slutter på torsdag, og derfor så er der nogle ting, vi lige følger op på i vores morgenradio. Uafsluttede historier og uafsluttede interviews. Jeg snakkede altså med Hanne Pommer, som havde været arbejdsløs i en år, altså i mange år. Og der var en lytter, der lyttede med her og tænkte, at han kunne ansætte hende som rengøringshjælp på deltid på et opholdssted for børn og unge i Nykøbing Falster. Altså, hvis du er villig til at give mig en chance, så tager jeg den. Ja, men det er ikke noget problem. Hvad tænker du om det? Det er fantastisk. Jamen, jeg synes, det er fantastisk. Altså, det er, det er jo ikke til at beskrive. Nej, det er ikke til at beskrive. Vi har Hanne med. Godmorgen, Hanne. Hanne, er du med her? Ja, det er jeg. Ja. Godmorgen, Hanne. Og jeg skulle lige finde dig på linjen her. Hvor mange år var det, du havde været arbejdsløs, da vi snakkede med dig? Sådan lidt on and off i 25-26 år. Ja, jeg mente nok, det var så meget. Ja. Og så snakker jeg med dig om, hvorfor du egentlig ikke har kunne finde et job. Og hvad var forklaringen, kan du huske det? Jamen, jeg plejer jo at sige, at hvis jeg kendte årsagen, så gjorde jeg jo noget ved det. Men det er jo meget tydeligt, at hvis først du bliver ledig, jo længere du går, jo sværere bliver det. Og samfundet er ikke særlig samarbejdsvillige, kan man sige. De er ikke særlig villige til at give folk en chance. Der er mange fordomme. Mm. En anden fordom, eller en fordom er jo også, at når du er arbejdsløs i så længe, så er det jo også, fordi du på en eller anden måde ikke gider, eller kan finde ud af at tage dig sammen og sådan noget. Ja, det er nok den største fordom, der er findes. Ja. Hvad er der så sket siden vi havde det her interview med dig om, hvorfor du havde været arbejdsløs i 25 år? Jamen, så var der jo en herre, der ringede ind og sagde, det finder jeg lige ud af her. Og det var jo lidt svært at tro på, jo. Men det lykkedes. Og hvad er status på det? At jeg har stadigvæk arbejde, og jeg er fuldtid. Du er fuldtid nu. Tillykke. Ja, tak. Ja. Og hvad laver du? Jamen, det er stadigvæk noget med rengøring og vaske børnenes tøj, men så er det jo udvidet til madlavning og pasning af børn og weekendvagter og aftenvagter. Og sådan. Jeg kan huske, lige da vi lavede det, vi har jo fulgt dig et par gange her, ikke? Ja. Og jeg har jo selv været sådan en... jeg er jo også fyldt med fordomme, ligesom vi alle sammen er jo. Jeg kan huske, hvis jeg ikke husker meget forkert, så sådan den første uge, du havde fået det her arbejde, eller den anden uge eller et eller andet, så blev du syg. Mm. Og så tænkte jeg... Ja, det var faktisk dag to, tror jeg. Det var dag to, så tænkte jeg. Ja. Typisk, ikke? Altså, så når man... Hun vil jo ikke have et arbejde. Så det, hvis der ikke er det ene i vejen, så er det andet i vejen, ikke? Og så bliver hun syg, og... Men det var altså rigtigt nok. Det var en sygdom, og... Ja, jeg mistede fuldstændig stemmen, og for ikke det skal være løgn, så gjorde jeg det præcis et år efter. Igen. Da jeg havde været der et år, så havde jeg faktisk ingen stemme igen. Okay. Men det her med, at du har fået et arbejde, hvordan har det haft indflydelse på dit liv? Jamen, det er jo stadigvæk en oplevelse, som synker ind hele tiden. Altså... Men det har jo haft den indflydelse, at jeg tjener mine egne penge. Jeg har en frihed, som jeg ikke havde før. Og så har jeg været i stand til at købe en gammel brugt bil, og jeg er mere fleksibel på min arbejdsplads. Og jeg har været ude at rejse også. Hvor har du været inde? Jeg har været i USA. Og det er på grund af pengene? Altså, du har tjent flere penge. Hvad med sådan noget livskvalitet? Jamen, det er jo fuldstændig ubeskriveligt. Den kommer jo helt af sig selv. Det ved jeg. Jeg ved ikke, altså, hvordan beskriver man lykke og selvværd og glæden ved at stå op om morgenen og sige, yes, jeg skal på arbejde. Vil du prøve at beskrive det? Jamen, det er jo svært. Altså, det er jo... det ved jeg ikke. Altså, hvis der... jeg ved det virkelig ikke. Jeg ved virkelig ikke, hvordan man skriver sådan noget. Altså, det er jo... Det er jo altafgørende for et godt år, som man også snakker meget om i medierne. Et sundt liv. at man har noget at stå op til, og man føler sig værdsat. Mm. Er det noget, din familie eller omgangskreds har bidt mærke i, hvordan eller om det har ændret dig? Ja, altså jeg får at vide, at jeg virker gladere og mere sådan positiv og afslappet. Okay. Er der noget, du savner ved at være arbejdsløs? Nej. Hvad med fritiden? Jamen, selvfølgelig er der nogle ting, som jeg ikke helt får gjort mere, som jeg gjorde før, men nej, jeg savner det. Jeg har et arbejde, og jeg ved, hvad jeg glæder mig til at stå op hver morgen og gå på arbejde. Okay. Jamen, du skal også arbejde i dag, så? Det skal jeg. Okay. Hanne, er der mere at fortælle her? Ellers vil jeg bare sige tusind tak, fordi du vil være med igen i dag, og så for sidste gang i 24/7. Ja, det forstår jeg jo ikke, altså. Det er jo noget mærkeligt noget, det der. Nej, men det er skidt pyt med det, altså. Men, men er der mere med din historie, tænker jeg? Nej. Jeg håber, det fortsætter. Det er jo et pragtfuldt sted at være, og det er et godt sted for børn også. Okay, Hanne Pommer, tusind tak, fordi jeg måtte snakke med dig her. Og Hanne, som vi simpelthen bare har fulgt her på morgenprogrammet for at teste nogle af vores og jeres fordomme af. Og jo egentlig ikke, fordi man kan udlede sådan store generelle ting af det her, men måske på at få et nyt perspektiv på nogle af tingene. Jeg vil gerne vende mig et øjeblik mod det forenede kongerige, og premierminister Boris Johnson, han har fået en ny Brexit-aftale igennem med EU, og han har endda fået opbakning til den her aftale i sit eget parlament. Og han har endda også formået at samle det konservative parti igen. Alt det her er den danske presse ikke god nok til at give Johnson kredit for, det mener journalist Anna Libak, og her er hvad hun sagde i The Brexit Club. Det jeg har sagt, det er, at der generelt i dansk presse og også i andre europæiske lande er sådan et narrativ, der hedder, at vi skulle aldrig have haft en folkeafstemning i Storbritannien, fordi folkeafstemninger, det er et rigtig upræcist instrument. Og nu fik vi en folkeafstemning, og nu er det gået op for briterne, at det slet ikke kan lade sig gøre at komme ud af EU. Og derfor så skal vi have en ny folkeafstemning, så de kan få lov til at sige ja og blive. Og så synes jeg jo, det er lidt morsomt, at de samme mennesker, som harper løs på folkeafstemninger, siger nej, de er virkelig, virkelig dårlige med de folkeafstemninger, fordi de er så upræcise, det er kun ja eller nej. De sagde ikke noget problem i, at der kommer en ny folkeafstemning nu, hvor det også bliver ja og nej, bare folket sørger for at sige ja. Det, jeg har sagt med hensyn til aftalen, det er, at den var uventet. Altså, Boris Johnson er blevet præsenteret som en klovn. Og det har man haft rigtig meget morskab med. Nu har han fået en aftale. Den har han blandt andet fået, fordi han har renonceret på nogle af de løfter, han har givet. Det skal jeg være den første til at indrømme. Han sagde, at vi går aldrig med til en toldgrænse i det irske hav. Han sagde, at vi går ikke med til at betale de der, er det 33 milliarder pund, på forhånd, før vi har forhandlet om Gibraltar og fiskerirettigheder og alt det andet. Og de ting er han jo gået med til. Men han fik EU bøjet sig rigtig, rigtig meget. EU har stået benhårdt på, at man ikke ville genåbne withdrawal agreement. Det har man gjort. Man har gjort det. Og man har samtidig lavet en aftale, som betyder nu, i modsætning til Mays aftale, og det var helt afgørende for Brexiteers, og også en af grundene til, at mange af de hårde Brexiteers, de kan støtte Johnsons aftale, det er, at Storbritannien kan indgå handelsaftaler med tredje verdens lande. Fordi det, der har været tanken med Brexit, det er blevet fremstillet som om, det er fordi Storbritannien ønsker at lukke sig om sig selv. Det er ikke sådan, at the Brexiteers ser det. De ser det som om, hovedparten af væksten vil foregå uden for EU, og det er sådan set økonomer bredt enige om, og Storbritannien skal have mulighed for selv at lave handelsaftaler med Kina, med USA, som er på andre vilkår end EU's. Så er det jo også, at du ser på det her med en spænding og en optimisme, fordi det kunne være, at det faktisk var sundt for EU og Altså, og begynder at overveje en helt anden struktur, meget mindre indblanding i hinanden. Altså, simpelthen løser EU, fordi at man kan muligvis se, at Storbritannien kan profitere af at have friere hænder, ikke? Altså, jeg vil godt sige, med hensyn til at profitere, så forventer jeg mig, ligesom alle andre, at den britiske økonomi kommer til at lide skade på det korte stræk og voldsomt, for det er klart, at når du har adgang til verdens største marked, og så pludselig ikke har det længere, ja, så må vi forvente, at det får økonomiske konsekvenser. Når briterne stemte sig ud, så er det imidlertid ikke kun fordi de tror, at de kan blive rigere af det. Ja, det er ikke engang primært derfor. Det er fordi, de ønsker selvbestemmelse. Og her i Danmark, der burde vi have forståelse for den slags, for det standpunkt, for vi har adskillige forbehold selv. Og derfor den der med hele tiden at fremstille det som om, at det kun er økonomien, der er omdrejningspunktet, og derfor er Brexit dømt til at blive en katastrofe. Jamen hallo, hvis det man ønsker er selvbestemmelse, så kan det jo faktisk godt være, at man er villig til at acceptere en nedgang i væksten, at man faktisk er villig til at få et mindre bruttonationalprodukt til gengæld for, at man for eksempel selv kan bestemme, hvor mange asylansøgere, ja, der skal komme til landet. Og det er der ingen tvivl om, at det er også det, hvis du oprigtigt spørger briterne om, i hvert fald dem, der har stemt for at forlade EU, så var grænserne og selvbestemmelse over for grænserne jo unægteligt en af de allervigtigste årsager. Det er klart, at jeg tror... Jeg vil også sige, jeg har også været en af dem, der tvivlede på, hvorvidt Boris Johnson kunne få en ny aftale. Og jeg var også med på, på den der opfattelse af, at han måske ikke bestred de kvaliteter, der skulle til for at skabe en ny aftale og at kunne styre parlamentet. Og der skal man jo også være stor nok til at indrømme, at man er blevet overrasket om, man måske har taget fejl. Så det synes jeg er en vigtig point, og det tror jeg også, du har ret i, at pressen har været lige lovlig i Danmark også, lige lovlig og villig til at spille med på den der narrativ. Men jeg vil gerne sige bare, så jeg ikke bliver misforstået, at jeg er ikke optimist i den forstand, at jeg tror, at den aftale sikrer, at vi nu får Brexit, fordi vi skal huske, at den aftale er kun en rammeaftale, ja, ja. Og det kan gå helt vildt galt, altså den skal... forudsat, den kommer igennem parlamentet. Men det er dog en retningsændring i forhold til, hvad vi stod med for 14 siden. Det er en retningsændring, men så kommer der så forhandlinger om det konkrete frem til december 2020, og Barnier har jo sagt, EU's chefforhandler, ja. Han regner med, at det vil tage mindst 3-4 år, og jeg kan sagtens forestille mig, at det vil tage endnu længere, og i løbet af den proces kan alt muligt, ske. Mm. Men jeg tror, at det, at der kommer en withdrawal agreement, som er et kompromis mellem EU og Boris Johnson, det er et kæmpe fremskridt, fordi det er det, befolkningen gerne vil have. Altså pressen, også her i Danmark, forsøger jo hele tiden at bilde læsere og lyttere seere ind, at de fleste briter, de vil rigtig gerne blive i EU, fordi vi har alle sammen hørt, at de der hårde brexiteers, de er døde, rigtig mange af dem, og nu kommer de opvoksende generationer, de har fået stemmeret, og de fleste af dem, de vil gerne blive i EU, for det vil ungdommen. Men hvad viser meningsmålingerne faktisk? For der er jo lige kommet, og ikke omtalt i dansk presse, hvorfor ved jeg ikke, jeg håber, da I har omtalt det, der er kommet den største meningsmålingsundersøgelse, der er gennemført siden 2016, hvor 26.000 briter er blevet spurgt. Og her viser det sig, at livssiden fører 3 år med dette kaos, og dog fører livssiden, ikke no-deal-siden, men livssiden. De fleste briter vil i dag, efter 3 år, stadig gerne ud af EU. Ja, tak til Anna Libak. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. 23% af danske kvinder ønsker ikke, at deres partner ved, at de onanerer. 22% af mænd har betalt for seksuelle ydelser. 40% af non-binære kvinder, det er altså lesbiske og transpersoner og sådan noget, ja, de har forøvet selvskade, 40% af dem. Og så er der det her tal, jeg også startede med at omtale, som jeg synes er det mest opsigtsvækkende. Jeg er overrasket her. Jeg troede egentlig, vi var mere frisindede og tolerante i Danmark. 21% af danskerne mener, at sex mellem mænd er moralsk uacceptabelt. Ikke bare uforståeligt, eller at det var noget, man ikke selv ville gøre. Nej, uacceptabelt. Man vil ikke acceptere det. Det er hver femte dansker. 42 600 247. Dette er Radio 247. Her til morgen spekulerer Ekstrabladet i, at de to nu tidligere LA-profiler, Christina Egelund og Simon Emil Ammitzbøll, vil starte et nyt parti. Spørgsmålet er, om der er noget om snakken. Hans Engel, politisk kommentator på TV2. Hvad tror du? Godmorgen. Jeg tror, at der er i allerhøjeste grad noget om snakken. Altså, lige siden, at først Christina Egelund og bagefter Simon Emil Ammitzbøll Bille har forladt LA, har der været gidsninger om, ville de søge ind i et andet politisk parti, eller ville de forlade politik, eller ville de prøve at starte deres eget projekt. Og min bedømmelse er, at de går efter at starte deres eget politiske parti. De er jo gået meget stille med det, og er blevet spurgt om det jo utallige gange, men er hver gang sådan lidt udenom at give et konkret svar. Og også det peger jo et eller andet sted i en retning af, at de gerne vil prøve at løbe et nyt parti i gang. Så det tror jeg, vi skal regne med inden for de kommende uger, at så er der pludselig et nyt parti, der gerne vil gøre sig gældende. Ja. Og Ekstrabladet har lidt fakta med her. Lørdag aften dukkede to ufærdige hjemmesider kortvarigt op med navnene Partiet Frit og Partiet Fremad.dk. Og screenshots fra de her hjemmesider viser, at der er billeder af de her to personer, altså Christina Egelund og Simon Emil Ammitzbøll. Og partinavnene Fri og Fremad, de blev allerede den 23. september kendt gyldige af Indrigsministeriet. Og så den 4. oktober oprettede Christina Egelunds samlever Cyril Thibault en forening med navnet Fremad. Og foreningen er registreret på en, der hedder Anne Dyra Møjses adresse, og hun er så også privat ven med Christina Egelund. Og hun ejer altså også de to hjemmesidedomæner, Partiet Frit og Partiet Fremad. Er det du bygger det på, det her? Nej, det er det ikke. Altså, det er klart, at det sådan noget, det er nogle af de ting, der skal til, hvis der er noget, der skal skaffe et nyt parti. Men altså, nej, det jeg bygger det på, er først og fremmest, at Simon Emil Ammitzbøll-Bille, siden han tog brudet, jo han har jo ikke lagt skjul på, at han ser, han føler bestemt ikke, at hans politiske projekt, det er ligesom meget afsluttet. Altså Simon Emil, han er politiker med hud og hår, og det er politik, han kan lide at være. Han har formentlig gjort sig overvejelser, om han skulle gå over til et andet parti. Men her skal vi huske, at han og Christina Egelund, de har jo ligesom dannet politisk par. Altså det er de to, der har kørt sammen, og det gjorde de også i hele den periode, hvor LA sad i regering. Altså det var ham, der i allerhøjeste grad var LA's hovedforhandler internt i regeringen, altså som minister, og det var hende, der som politisk ordfører var den, der holdt sammen på gruppen. Det var hende, der stod for mange af forhandlingerne med ministerne. Så de to, de danner sådan et meget tæt politisk hold. Hun kommer jo oprindeligt fra konservativ, og han kommer oprindeligt fra de radikale. Men de har ligesom været parret, der styrede i LA, og de er begge to meget politisk engageret og ser jo ligesom, eller så LA som et parti, der skulle være frihedsorienteret og EU-positivt, have en mere human udlændingepolitik osv. Altså kort sagt, et andet politisk projekt end det, som LA har udviklet sig til. Og det er helt det der fokus, at de er ikke færdige med politik, og de har altså en række politiske idéer, de gerne vil have realiseret, og ser formentlig også muligheden for at kunne samle det antal underskrifter, der skal til for at opstilles. Så altså det her med, om de arbejder med et nyt partinavn og domæne, er jo en lille brik i et stort spil, fordi det er jo mange ting, der skal til. Altså hvis der man har tænkt sig at starte et politisk parti i Danmark, så er det jo ikke bare lige. Det er et stort praktisk organisatorisk stykke arbejde, der skal laves. Og vil du prøve at sætte nogle ord på, hvordan det her parti konkret kommer til at agere politisk, altså hvad det kommer til at stå for, hvad det kommer til at mene? Ja, altså det vil jo være et parti, hvis vi sådan skal prøve at placere dem, som vil ligge et eller andet sted imellem radikale, det nuværende LA, ligge i retning, altså være et borgerligt parti, et socialliberalt parti, altså ikke et socialistisk parti, og så vil det være et parti, som vil prøve, og altså især på EU-området, prøve at løbe en mere aktiv og mere engageret linje i gang. Og så vil de være, altså lige præcis på udlændingepolitikken, være mere åbne, altså ikke gå efter sådan, den strammerlinje, som en række af de andre partier repræsenterer. Altså, vi skal jo lægge mærke til, at når der har været hele den her ballade i Liberal Alliance, og når de har valgt at gå og smække med døren, så er det jo fordi, de ser et opgør imellem det, de betegner som den nationalkonservative udvikling i Liberal Alliance, og så hvad det hedder, det mere frihedsorienterede, som for eksempel også de radikale står for. Så det er der, de har tænkt sig at placere partiet. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Nye landsdækkende regler fra årsskiftet skal strømligne registrering af fravær i folkeskolen. Tiltaget kommer fra Børne- og Undervisningsministeriet, som vil indføre et kryds for tilstedeværende elever hver morgen i de små klasser. To i de store, hvor elever fra 7. til 10. klasse også skal tælles op i skoledagens sidste time. Viser det sig, at en elev har et ulovligt fravær på over 15%, så skal det meldes til kommunen. Det kan føre til både sociale foranstaltninger i forhold til barnets familie og til, at børnechecken inddrages. Til Jyllandsposten forklarer børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, at en ensartet registrering er nødvendig, fordi der er stor sammenhæng mellem et højt fravær og knas i barnets liv, typisk på hjemmefronten. Det er tilsyneladende ikke kun lederen af Islamisk Stat al-Baghdadi, der er død i forbindelse med et nyligt angreb. Også en højtstående talsmand fra gruppen Abu al-Hassan al-Muhajir er meldt dræbt. Der var tale om en fælles operation med deltagelse af både kurdiske og amerikanske styrker. Det siger i hvert fald gruppen YPG, som leder Syriens demokratiske styrker. USA's præsident Donald Trump siger dog, at USA kun fik begrænset hjælp fra kurderne. Det sagde han som svar på et spørgsmål ved et pressemøde søndag eftermiddag dansk tid. They gave us not a military role at all, but they gave us some information that turned out to be helpful. The Kurds. SF vil have afskaffet orlovsordningen for byrådspolitikere. 194 byrådspolitikere har været på orlov med løn i indeværende valgperiode, som begyndte 1. januar sidste år. Det viser en kortlægning, som DR har lavet. Det har betydet en ekstra udgift til kommunerne på mere end 10 millioner kroner, da der skal indkaldes en stedfortræder, som også skal have løn, mens en anden er på orlov. Og nu ønsker SF altså at afskaffe ordningen. Det fortæller gruppeformanden Jakob Mark. Altså, der har været eksempler på politikere, der tager på en frivillig ferie, en jordomrejse eller gør nogle andre ting, hvor de frivilligt siger, nu vil jeg ikke arbejde mere, men så alligevel får 3 måneders betalt orlov. Det er der jo ikke andre mennesker på det almindelige arbejdsmarked, der har den mulighed, og det vil vi afskaffe allerede inden nytår. Grundlæggende kan politikerne få orlov med løn i 3 eller 9 måneder. 3 måneders orlov bliver givet til ferier, studier, travlhed på et andet arbejde eller andre ting. 9 måneder er ved sygdom og barsel. Den venstreorienterede Alberto Fernández vinder præsidentvalget i Argentina efter søndagens første valgrunde. Det viser de officielle valgresultater efter 90% af stemmerne er talt op, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Fernández har fået 48% af stemmerne, mens den siddende præsident Mauricio Macri har fået 41% af stemmerne. Og så får vi nogen sol i dag, men også lokale byer rundt omkring op mellem 8 og 11 grader. Vinden den bliver lidt til frisk. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, forsiden på Politikken her til morgen, når det gælder sex, er mænd og kvinder fra hver sin planet. Forskere, som Politikken har talt med, er forbløffet over, hvor meget vores køn præger sexlivet. Verdens største videnskabelige undersøgelse af en befolknings seksuelle adfærd er nemlig kommet, og den er kommet her i Danmark. Jeg skal i næste time tale med en af forskerne bag, og det er altså afslører blandt andet dybe forskelle mellem mænd og kvinder, og det er især, som er seksuelt frustreret. Gæt selv hvem. Klokken er 7:55. Her til morgen stiller jeg også spørgsmålet, om vi skal åbne de danske skove mere op for befolkningen. Jeg ved godt, det er en lille en, men jeg synes egentlig, det er en ret vigtig en personligt. Så er det noget, jeg sådan selv går lidt op i her. Det går nemlig den modsatte vej i Nordsjælland, der anmelder Naturstyrelsen i stigende grad folk til politiet, fordi folk kører helt ind i dybt ind i skoven med bilen for at overnatte i de her shelters. Og så anmelder man altså folk for det mere og mere. I Nordjylland, der hører vi, at styrelsen simpelthen har set sig nødsaget til at opføre bomme for at holde bilerne ude af skovene. Er det her med biler sådan et stort problem? Burde man ikke gøre mere ligesom i Sverige og åbne skovene mere op? Og i øvrigt droppe alt det her med shelters og sådan noget, og så bare sige, at man kan være overalt. Bare man passer godt på det og rydder op efter sig. I stedet for at vil regulere det, som det sker i dag. 42 600 24 7. Jeg taler med Jørgen fra Nak og Æd her i det her program. Og gæt selv, hvad Jørgen mener om det her. Så i programmet her til morgen vil jeg også gerne lige vende det her med islamisk stat, fangelejrene i Syrien, hvor der er danske børn, som nu har fået det endelige afslag på at blive hentet hjem fra den danske regering, som har meldt ud, at man ikke vil hente børnene hjem. Og ifølge Weekendavisen har Udenrigsministeriet nu sendt breve ud til pårørende i Danmark om, at ministeriet ikke vil hjælpe børnene ud af Syrien. Og sådan er det så bare. Jeg skal snakke med de radikale om det her lidt senere i den her time. Helle fra Esrum, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Du har skrevet en sms ind til mig her efter den første halve time. Hvad har du egentlig skrevet ind om? Vil du prøve at fortælle lidt om det? Jamen, hvis du lige kort vil læse den op, så skal jeg nok supplere. Ja, men nu skal du høre, Helle. Problemet er, jeg vidste simpelthen ikke lige, hvad det er for en. Du bliver lige sendt ned. Jo, nu skal du høre her. Ja. Til Radio 24-7 morgen. Skal skolebørns fravær tjekkes, spørger du. Selvfølgelig er det vigtigt for skolen og forældrene at vide, hvordan børnene har det, om de trives med videre. Men udbliver børnene, så vil der altid være en årsag. Min påstand er, skriver du, at hvis der i skolen er masser af kærlighed, ikke noget mobning, masser af skønhed, spændende undervisning med kreativitet, fantasi, eventyr, teater, musik osv., så vil børnene ikke miste én eneste dag og undervisningstime. Og måske skal jeg også lige fortælle lidt om baggrunden for din sms her. Regeringen, det er det nye, nemlig her til morgen, og det er noget, som Jyllandsposten skriver om. Regeringen vil have, at lærerne skal tjekke, om børnene er der i folkeskolen hver morgen i de små klasser, og hver morgen og eftermiddag i de store klasser, for at få lidt mere tjek på, om eleverne møder op. Ja, og ellers, hvis de ikke gør, så vil man trække børnepenge fra. Lige præcis. Det lyder jo lidt uhyggeligt, synes jeg, fordi det giver mindelser om den sorte skoletid, ud fra den forudsætning, at skolen, det er et skønt sted, det er bare et sted, børnene skal komme, og det er det i øvrigt ikke, fordi forældre må faktisk godt undervise børn derhjemme. Det skal vi lige være klar over. Så vi har ikke tvang på den måde. Altså, det er alt for negativt, og når politikerne siger de der ting, så gør de det ud fra den tanke, jamen, folkeskolen, den er bare perfekt. Det er et godt sted. Jamen, er det det? Der er en årsag til, hvis børnene har fravær, hvis de udbliver. Det skal vi finde ud af. Er folkeskolen et dejligt sted at være? Ja, ja, det kan det man jo. Man kan faktisk godt gøre begge dele. Kan man ikke det? Altså, sørg for, at folkeskolen bliver så god som muligt, og så lige samtidig lige tjekke, om børnene møder op, altså. Jamen, det skal man. Okay, man skal tjekke, at børnene møder op, det er fint også. Det skal man af hensyn til at vide, om barnet trives, og hvorfor er der fravær fra barnets side, så skal man finde ud af, hvorfor. Og det kan netop godt være, fordi at der ikke er rart at være i skolen, der er masser af mobning, der er ikke kærlighed. Der er ikke fantasi, der er ikke skønhed, der er ikke eventyr. Og det er en lidelse at være i skolen på barnet. Og jeg mener nemlig, at folkeskolen slet ikke er god nok med hensyn til de ting. Det er ikke spændende for barnet, og det er spild af tid. Det er simpelthen de vigtigste år og timer i et menneskes liv. Og det er simpelthen ikke spændende nok at komme folkeskolen, og der er totalt kaos, og ved jeg, også fra mine egne børnebørn, uro, det er uudholdeligt rigtigt, men jeg siger ikke, der kan være Okay. Rigtig dejlige lærer og skønne sted, skønne folkeskole. Så totalt kaos og en bedre folkeskole, og så i øvrigt er det fint nok at tjekke, om børnene kommer til tiden for at hjælpe børnene. Helle fra Esrum, tusind tak, fordi du ville skrive ind til mig på 42 600 247. Det kan du selvfølgelig også gøre, hvis du har lyst til det. Noget af det, jeg kommer til at snakke meget om her til morgen, er den nye undersøgelse, den nye store undersøgelse om danskernes sexvaner. Det er den største undersøgelse nogensinde, som udkommer i dag. Morten Frisch, overlæge og projektleder for Projekt Sex. Godmorgen. Godmorgen. Den her rapport afslører blandt andet væsentlige kønsforskelle, når det drejer sig om danskernes sexvaner. Ja. Den største forskel på mænd og kvinder? Der er mange store forskelle i vores undersøgelse. Vi ser helt konsistent en række forskelle på spørgsmål om vigtigheden af at have et godt sexliv, og om man har et godt sexliv. Vi ser på store kønsforskel på, om hvor tit man onanerer, hvor tit man ser porno, hvor tit man søger sex på nettet, hvor tit man søger at betale for sex, og også hvor tit man er sin partner utro. Det er garanteret mænd det hele, ikke? Altså mænd ser mest porno, mens mænd onanerer mest, mænd er mest utro, og, ja, eller hvad? Ja. Er det rigtigt? Det ser sådan ud. Okay. Det ser meget klart sådan ud. Det er ingen tvivl om, at der er den forskel. Så det er et helt gennemgående træk i undersøgelsen. Ja. Kan du fortælle mere om, hvordan vi også mænd adskiller os fra kvinder, når det kommer til sex? Det er nok. Jo, hvis der er mere, så vil jeg da gerne have det at vide. Jo, men altså, der er jo... Altså undersøgelsen, det, når jeg ikke lige bare rabler 764 rapportsider af, så er det jo fordi, at der er altså en urskov af analyseresultater, som jo er frit tilgængelige for alle, der er interesseret i dem. For man kan bare gå ind på vores hjemmeside på projektsexus.dk, og der kan man downloade den her 764 sider lange rapport, hvis man gerne vil kende alle detaljerne. Der er masser af stof til seksualundervisning, der er masser af stof til gode debatter hjemme over spisebordet. Måske når børnene er lagt i sengen. Det kan også være, at de har godt af at høre lidt med, fordi en af de ting, vi jo blandt andet ser, det er, at de færreste taler med deres forældre om sex. Og det er meget slående og værre, jo ældre generationer vi taler med, men selv blandt de helt unge, så er der en meget stor del af dem, der aldrig har talt med deres mor eller far om sex. Okay. Så jeg tænkte faktisk også på, da vi skulle have den her ting her til morgen, altså, hvor meget skulle vi have? Også fordi der er mange børn, der går og lytter med, og så kan det være folk, det gider de ikke høre på, når børnene er i nærheden, og så skruer man om på en anden kanal eller et eller andet. Men du siger faktisk, hvis der er børn i nærheden af højtaleren lige nu, så skru lidt op. Ja, det synes jeg på sin vis, fordi det er sex er seriøst, og sex er vigtigt. Der er ikke noget at skamme sig over, og det er en af de ting, som vi jo også ser, at der er mange, der skammer sig over at have sex på måder, som de tror ikke er i orden. Der er masser af mennesker stadigvæk. Der er 10% af folk, der onanerer, og det gør de fleste, skammer sig over det. Folk, der er i parforhold, onanerer også i stor stil og skammer sig over, eller tænker, at det vil de meget gerne have, at deres partner ikke ved af. Det er et vilkår. Det er noget, mennesker gør. Mennesker har sex. Sex er vigtigt, og det er derfor, den her undersøgelse er vigtig, fordi vi faktisk nu for første gang på et befolkningsniveau får ordentlige data til at kunne lave den samtale på et oplyst grundlag, og det er vi egentlig faktisk ret stolte af at kunne gøre. Er der noget, der overrasker dig? Jamen, der er jo ikke andet end overraskelser i en undersøgelse, som er en first. En undersøgelse, som tilvejebringer viden om noget, hvor vi har haft en masse forestillinger på forhånd, men hvor vi jo ret beset må erkende, at den konkrete baggrund for vores nuværende viden har været spinkel, og mange af de ting, vi går og mener, at vi ved, er også rigtigt nok. Men der er også masser af steder, hvor vi bare ikke har haft nogen jordisk chance for at vide noget som helst. For eksempel har vi også undersøgt for de unge mennesker, hvordan er det med at fordele nøgenbilleder på internettet. Hvor mange har oplevet det? Det er der jo meget snak om i øjeblikket, at de unge mennesker skal passe på hinanden og lade være med at genere hinanden på den her måde. Og det er der altså desværre op mod 5% af de unge kvinder mellem 15 og 24 år, som har oplevet. Og det er alvorligt, og det er noget, som de her tal kan være med til at belyse, og noget, som skolerne skal tage op i deres seksualundervisning, og det er noget, som forældre skal tale med deres unge, voksne børn om. Der er masser at tage fat på. Hver 20. unge kvinde, det er jo sådan en pige i hver anden gymnasieklasse. Ja, det lyder meget rigtigt. Ja, det er jo mange. Ja, det synes jeg også. Ja. Er der ellers nogle andre tal, du vil fremhæve her? Nu har du chancen for at sige, hvad jamen, du synes er rigtigt. Mange tal, men der er noget, som også vores undersøgelse jo i særlig grad udmærker sig ved. Den er så stor. Det er over 62.000 deltagere, der er med i, og det vil sige, at vi har gjort det, at vi har lavet den så stor også for at kunne belyse seksuel sundhed og trivsel i afkroge af Danmarks befolkning, som ikke normalt bliver belyst, fordi tallene så vanligvis bliver for små. Og det gælder for eksempel LGBT-mindretallet. Og der kan vi se nogle meget beklemmende resultater på flere områder, hvor der er de fleste homoseksuelle, biseksuelle og transkønnede non-binære klarer sig godt og har det godt, men der er en overrepræsentation, en massiv overrepræsentation i de grupper, som har mentale trivselsproblemer. Der er en stor udbredelse af angst og depression og selvskade, selvmordstanker og decideret også selvmordsforsøg, og der er langt flere i de grupper af homo- og biseksuelle og transkønnede og non-binære, end der er blandt henholdsvis heteroseksuelle og ciskønnede, som har været i behandling inden for det seneste år for en psykisk sygdom. Så der er masser af trivselsudfordringer. Det er vigtigt også at huske et land som vores, hvor vi jo går og har en selvforståelse af, at vi er måske i verdens smørhul med tolerance angår. Og det er vi måske også, men det betyder ikke, at der ikke er stadigvæk er masser, der kan gøres. Men ved du da, at de har de her problemer, fordi at de bliver mødt af intolerance fra det omgivende samfund? Nej, årsagssammenhængen i sådan en undersøgelse kan vi ikke etablere bare med et snapshot ned igennem, som vi har gjort nu her. Mm. Vores forhåbning er jo, at vi kan rejse midler til at kunne gentage undersøgelsen med nogle års interval, så vi kan lave det, der hedder en prospektiv befolkningsundersøgelse, hvor vi sammenligner ting over tid, og der vil vi bedre kunne belyse årsagssammenhængen. Men når det er sagt, så er der jo alt muligt god grund til og tænke, at de forhold, som spiller ind og forårsager, at de her mennesker har en øget forekomst af psykisk mistrivsel, også hænger sammen med det forhold, man kender fra andre undersøgelser om, at folk, der er i mindretal, ofte oplever det, der kaldes minority stress, altså det at leve i en situation, som anderledes i gåseøjne end flertallet, og dermed det stress, der er forbundet med hele tiden at skulle forklare sig, hele tiden at skulle tale udenom, hvis man bliver antaget forkerte ting om, altså hvis man hele tiden bliver mødt med antagelsen om, at man har en partner af et andet køn end den, man har, så giver det en psykisk belastning og hele tiden være i det spændingsfelt og skulle forklare sig. Så det tror jeg, det bestemt er en del af det, men der er også nogle livsstilsfaktorer i de grupper, som kalder på både selvrensagelse og også opmærksomhed udefra, om man på nogen måde kan hjælpe det alkoholforbrug ned. Hvad er det for nogle livsstilsting, du ser blandt det? Der er mange flere rygere blandt homobiseksuelle, end der er blandt heteroseksuelle. Der er mange flere rygere blandt transkønnede og non-binære, end der er blandt befolkningsflertallet af ciskønnede. Der er mange flere, der bruger hash. Der er mange flere, der bruger euforiserende stoffer. Der er flere, der er en del af de homoseksuelle mænd, som bruger stoffer undervejs i sex. Det er heldigvis ikke så mange, som der har været tale om det, der hedder chemsex, men det er dog noget, som findes, og som kan være alvorligt afhængighedsskabende og faktisk ødelæggende for mennesker. Og så er der tallet her, 40% af de non-binære kvinder har forøvet selvskade, og det er jo det, der... Det er alle de kvinder, der ikke er heteroseksuelle, det er sådan, jeg forstår det, der non-binære, lesbiske og transpersoner. Nej, altså non-binære er et begreb, som handler om kønsidentitet. Det handler ikke om seksuel identitet. Det handler om, hvordan man, om man ser sig selv som en mand eller en kvinde, eller om man ser sig som begge dele, eller hverken eller noget helt femte. Og det kan godt være svært for folk flest at lige holde begreberne adskilt, om vi taler om seksuel identitet og kønsidentitet. Men det er noget af det, der er lidt vigtigt at gøre, fordi det har ikke nødvendigvis noget som helst med seksualiteten at gøre. Vi kan dog se, at der er et vist overlap, at det er sådan, at dem, som er non-binære, ikke er helt så heteroseksuelle, som de ciskønnede er. Morten Friis, overlæger og projektleder på Projekt Sexus. Tak, fordi du ville komme herind i studiet og fortælle lidt mere om den her nye, meget store undersøgelse. Over 60.000 danskere altså er blevet spurgt i den. Et tal, jeg også lige har nævnt tidligere i programmet, som overraskede mig, er de her 21% af danskerne, der mener, at sex mellem mænd er moralsk uacceptabelt. Ja. Og det her med, at det ikke bare er uforståeligt, eller noget, de ikke selv vil gøre, men direkte uacceptabelt. Ja. Jeg synes, det er...

for at presse regeringen? Fordi du sidder jo også i en nøgleposition. De radikale har jo de afgørende mandater, som man siger. Ja, det er rigtigt, men det er altså en svær opgave, som må jeg sige lige ud. Vi har jo haft de ansvarlige ministre i samråd. Vi har også drøftet sagen for lukkede døre. Vi har masseret og forsøgt at argumentere, og man kan sige, der er et humanitært formål her, som jeg synes er helt åbenbart. Og regeringen siger jo selv, at hvis de her børn er i livsfare eller risikerer varer i mel, så vil de hente dem hjem. Men jeg kan jo ikke se andet, end at hvis man er i sin lejr under de forhold her, så risikerer man i hvert fald varer i psykiske mel. Det er jo helt åbenbart. Så jeg forstår slet ikke, at man ikke af humanitære grunde tager dem hjem. Men så har vi også forsøgt, og det er nok et spor, jeg kommer til at forfølge, og argumentere for, at sikkerhedsmæssigt hensyn bør vi også tage de her børn hjem. Fordi hvis vi lader dem sidde i de lejre, så er risikoen for, at de bliver radikaliseret og oparbejder et kæmpe had mod det samfund, de kommer fra, jo stor. Og der er også en reel risiko for, at de slipper fri, fordi at det hele er så kaotisk, som det er dernede. Det var tæt på, der slap 57 fanger løs for et par uger siden, da Tyrkiet rykkede ind i Nordsyrien. Så jeg mener også, at der er en reelt sikkerhedsrisiko. Hvis ikke det med det humanitære bider rigtigt på regeringen, så mener jeg sådan set også, at vi gambler lidt med sikkerheden her. Og det er jo de to argumenter, vi kan tage frem. Vi kan ikke tvinge regeringen. Den har jo desværre Venstre og Dansk Folkeparti og de borgerlige med sig. Så den har jo et ret solidt flertal. Og det betyder altså, at det er svært, selvom vi, om man så må sige, holder hånden under regeringen som parlamentarisk grundlag, så er det svært at tvinge den til at gøre noget, den ikke vil, når det er så massivt et flertal imod. Men kunne du godt tvinge den til det, hvis du ville? Hvis det her var det allervigtigste for de radikale, og en af de der røde linjer, eller hvad var det, din formand kaldte det, som man ikke måtte krydse, hvis man skulle have jeres opbakning. Kunne du så godt tvinge den til det, som parlamentarisk grundlag? Det tør jeg jo ikke sige. Altså, du tænker på, hvis vi går til såkaldt kabinetsspørgsmål, ja. og truede med at vælte hele. Ja, men altså, problemet er, at hvis vi nu forestiller os, at vi gjorde det, og regeringen ikke vil, ja, jeg er en af den regering, vi vil i princippet reagere på det. Lad os nu bare sige, at der så kom et folketingsvalg, så er situationen jo nok desværre været den samme efter et valg, fordi at der er så stort et flertal, og derfor er det kort jo ikke et, man bare trækker. Man forsøger jo først med alle tænkelige midler at overbevise om, at det her, det er en helt forkert beslutning, og det er vi ikke færdige med, det vil jeg gerne sige. Vi har ikke opgivet det, men når vi ikke trækker det ultimative kort, som du efterlyser der, så er det jo fordi, man skal have en forhåbning om, at det i givet fald vil ændre situationen, inden man trækker det. Eller måske en forhåbning. Jamen nu spørger jeg bare, kunne man også have en forhåbning om, at man truer med det, og så giver de sig? Ja. Okay. Men har du overvejet det så? Hvis man endelig skulle gøre det, så vil man nok ikke gøre det en tidlig mandag morgen på Radio 24/7, men nok i et lidt andet forum. Det er jo, ja. Du har forståelse for. Men altså, man skal ikke være i tvivl om, at vi arbejder hårdt for det, og det gør vi både, når vi er i radioen, men også når vi sidder alene med regeringen. Mm. Så det I gør, det er at forsøge at argumentere det bedste, I kunne, ligesom alle andre kunne gøre her. Og presse så godt, vi nu kan. Men hvordan det er, presse? Altså, jamen, prøv at høre. Vi har jo en helt lang række af sager, hvor vi synes, at regeringen er helt galt på den. Det handler også om børnene fra Sjælsmark. Der er en masse områder, hvor vi synes, der er børn i klemme her. Og vi gør alt, hvad vi overhovedet kan. Og jeg kan da ikke udelukke, at bæret bliver for fuldt på et tidspunkt. Men man skal bare tænke sig godt om, inden man truer med den ultimative, kan man sige, i politik. Og man skal også være klar over, hvordan man risikerer ved at gøre det. Og derfor er det ikke noget, du kan sidde sådan og fritte mig ud om i detaljer her. Vi presser så meget, vi overhovedet kan. Det kan jeg garantere for. Martin Lidegaard, udenrigsordfører for De Radikale. Tak, fordi du vil være med. Selv tak. Og nu er klokken blevet 6:30 på den her mandag dejlige regnvåde mørke mandag morgen i slutningen af oktober. Og dagens bedste nyhed er jo, at der er en mand, der er død. Islamisk Stats kalif al-Baghdadi er afgået ved døden, efter at han blev angrebet af amerikanske soldater. Og i næste time, der skal vi oprise, og det bliver sammen med dig, Emilie Madsen. Godmorgen. Godmorgen, Asger. Hvordan han døde, altså hvordan hans sidste minutter egentlig var, hvordan vi fik has på ham. Det, jeg har undret mig lidt over, eller tænkt meget på, det er de her børn derinde. Tror du, at amerikanerne vidste, at hans børn var der? Ja, det er jeg ret sikker på, at de vidste. Altså, de havde jo evakueret en 10-11 børn allerede inden da, og jeg er ret sikker på, at de ser, at han løber ned med de her tre børn. Hvorvidt det er hans egne, eller det er bare børn, han omgiver sig med. Det er der jo ikke rigtig nogen 100%, der ved nu, men det er der ret sikker på, at man har vidst. Man sendte, så vidt jeg har forstået, både robotter og hunde ind, familie med kamera i et forsøg på at få ham ud, så man er ret sikker på, at man har vidst, at der var børn tæt på ham. Robotter? Ja. Okay. Og så igen, man var jo vidst, at han havde sprængstoffer omkring sig, så man sendte både en robot og hunden ind igen, så vidt jeg har læst mig til, i forsøget på at uskadeliggøre ham. Klokken den er 7. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Ja, endnu en skæbnesvanger dag i Brexit. Lad mig lige prøve at nævne en historie, jeg har med om 10 minutter her. Udlændinge og integrationsminister Mattias Tesfaye, han sendte i fredags en opgørelse til Folketinget, som viste, at 409 personer fra Storbritannien står til at få dansk pas i år. Sidste år, der var det 143, og i 2015, der var det for eksempel bare 25 personer. Nu er det altså næsten 500 briter, der står til at få et dansk pas. Du kan selv gætte, hvorfor. Det seneste nye om Brexit lige her om 10 minutter. Dette er Radio 24/7. Men først vil jeg stille spørgsmålet, taler Enhedslisten sandt? Taler Enhedslisten sandt, når partiet påstår, at det ikke har bånd til det meget kontroversielle venstrefløjsmedie Redox? I 2014 der afviste Folketingspartiet, at det havde forbindelse til det her medie, og oplyste, at Enhedslisten ikke støttede Redox økonomisk. Det skete altså efter, at venstrefløjsaktivister tilknyttede Redox var blevet kendt skyldige i vold, hærværk og hacking. Det kunne BT dengang fortælle. Men sidste år flød der alligevel penge fra Enhedslisten til Redox. Enhedslisten har nemlig sin egen fond, der hedder Rød Fond. Og den giver penge til græsrodsinitiativer. Og i 2017-18 regnskabet, der tildelte den her fond, altså Redox, 1000 kroner. Med os har vi Maja Albrechtsen, ansvarlig for Enhedslistens forretningsudvalg. Godmorgen. Godmorgen. Er denne her fond, der hedder Rød Fond, uafhængig af Enhedslisten? Ja, altså man kan sige, at den er uafhængig på den måde, at det er en fond i Enhedslisteregime, men de er selvstændigt valgt, som der sidder og fordeler pengene i fonden, og det er dem, der fordeler det, uden at vi fra ledelsens side eller fra folketingsgruppens side blander os i, hvor de penge de kommer hen. Uh-huh. Og det har altså den her fond har givet penge til Redox. Mm. Ja. Kan man sige så, at Enhedslisten støtter Redox? Altså man kan jo sige, at vi har givet 1000 kroner via vores uafhængige fond, Rød Fond. Så når du siger, at vi har givet 1000 kroner via fonden, så siger du, at Enhedslisten har givet 1000 kroner til Redox? Ja, altså det er jo en fond i enhedslisteregi. Det kommer man jo ikke udenom, at det hænger jo sammen på den måde. Mm. Så det kan man jo godt sige. Ja. Tager I afstand fra, at i Enhedslisten, at den her fond i Enhedslisten regi giver penge til Redox, eller synes I, det er fint? Nej, det gør vi ikke. Altså det er jo sådan, Hvad gør I ikke? Synes det er fint, eller tager afstand fra det? Vi tager ikke afstand fra det. Altså det er jo sådan, at Redox, hvis du kigger på, hvordan de ser ud i dag, der har de været igennem en gennemgribende omorganisering, og de er blevet tilmeldt pressenævnet og den slags. Og det fremgår også meget klart af deres hjemmeside, hvis du går ind og kigger på den. Så altså vi tænker jo ikke i Enhedslisten, at man kan tillægge journalistisk dækning, som Redox laver i dag, at man kan tildele dem det ansvar, det er. Undskyld mig for spørgsmålet igen. Jeg spurgte bare, om I tog afstand fra Redox. Ja, nej, det gør vi ikke. Nej, jamen, det kan jeg så høre. I 2014 der afviste Folketings Enhedslisten at have forbindelse til partiet, og sagde også, at Enhedslisten ikke støttede Redox økonomisk. Ja, men det er jo sådan, hvorfor sagde I det i 2014? Fordi det er jo en korrekt konstatering i 2014, som du også selv siger, så er det jo for nylig, man har givet de her penge. Hvorfor har man lavet den her kursændring med at vælge at støtte Redox økonomisk? Jamen, altså det har man jo blandt andet, fordi at vi jo ikke mener, som de er efter den her omorganisering, at det er problematisk, og vi støtter jo op om kritisk journalistik i Enhedslisten. Altså, det ved I jo også. Vi har jo også været inde og stille nogle spørgsmålstegn til den her proces, som jeres egen radiokanal har været igennem. Vi støtter altid op om kritisk journalistik. Vi tager til gengæld altid afstand fra vold og chikane og trusler om vold og alle de her ting. Altså, der er slet ikke noget der, uanset offerets politiske standpunkt i øvrigt. Okay. Er der noget, som Redox laver, du synes, der er over stregen, der er forkert? Ikke i forhold til, hvad jeg er informeret om, nej. Okay. Tusind tak, fordi du var med. Maja Albrechtsen, ansvarlig for Enhedslistens forretningsudvalg, til en lille snak om den her kursændring. Tak for det. Ja, det var så lidt. God dag. Hej. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Ja, altså rekordmange briter står til at få dansk indfødsret. Mere om det lige om lidt. Det skyldes selvfølgelig Brexit. Nu lod jeg som om, at jeg ikke vil sige, hvad det skyldes før. Selvfølgelig er det Brexit, det her. Så vil jeg også bare lige sige, at sms'en er åben her, 42 600 24/7. Og jeg har endnu ikke hørt fra dig, der mener, at det er uacceptabelt, at to mænd har sex. Og det nye store undersøgelse, 60.000 danskere er blevet spurgt om deres sexvaner, hvad de mener om sex, og den største undersøgelse nogensinde, den største, så den store befolkningsundersøgelse om sex i verden, så vidt jeg forstår i hvert fald. Så det er ret stort. Og grunden til, at jeg siger, at jer, der mener, at det er uacceptabelt, at to mænd har sex, ikke har skrevet ind til mig, for at forklare, hvorfor I mener det. Jeg ved ikke, hvorfor I ikke skriver, fordi jeg ved, I er der. Pointen er, at hver femte, hvis vi siger, at 24/7, at I er, jer der lytter med, I er på en eller anden måde repræsentativ, sådan nogenlunde, så er der en femtedel af alle jer, der lytter med, I mener det her. Det er uacceptabelt, at to mænd har sex. Interessant, jeg vil gerne høre, hvorfor. Hvorfor du for eksempel dig, der mener det her, ikke bare mener, at det er uforståeligt eller et eller andet, men direkte uacceptabelt. Skriv ind til mig, hvis du synes, det er uacceptabelt. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig og finde ud af, hvorfor. 42 600 24/7. Men indtil videre er der altså ikke nogen af jer, der har ville skrive ind. Måske er det simpelthen fordi, at det er forbundet med for meget stigma, altså at man ikke tør skrive ind med sådan en kontroversiel holdning. 11 minutter over 7. Emil Le Madsen. Godmorgen. Godmorgen, Asger. Vi skal finde ud af, hvordan al-Baghdadi, altså kalifen, chefen for Islamisk Stat, han kom af dage. Vil du starte fra en ende af? Ja. Skal vi starte virkelig med det sidste, om man så må sige, altså selve da han dør. Al-Baghdadi gemte sig i et hus, et compound, i den nordvestlige del af Syrien, altså helt oppe ved grænsen, faktisk kun 5 kilometer ved grænsen ind til Tyrkiet. Og et ret spektakulært sted, når man hedder al-Baghdadi og er leder i Islamisk Stat, fordi det her gruppe her, eller det her sted i Syrien, det er jo det eneste sted, altså en lomme, som stadig er kontrolleret af oprører, hvoraf mange af dem jo er støttet af, eller de har det kontakt med al-Qaida, altså en gruppe, som jo i høj grad er dødsfjender med Islamisk Stat. Det var altså her, han omgav sig, og ikke, som mange har troet, over i den østlige del af Syrien og tæt på grænsen til Irak, hvor han jo kommer fra. Han gemmer sig altså i det her compound, i den her lille by, Barisha, og der kommer 8 amerikanske kamphelikopter, altså flyvende ind fra en militærbase over i Irak, og de lander så. Hvad er et compound? Kan vi lige prøve at beskrive, hvad det er? Det ligger jo i virkeligheden over rigtig mange forskellige ting. Altså i det her tilfælde, der virker det som, at det er en gruppe af huse, et hus med et par udhuse, omgivet af en mur. Og pointen er så, at de her amerikanske soldater, Special Forces, lander og bryder igennem muren ind mod huset. Man går så ikke ind af hoveddøren, fordi der er man bange for, at den er mineret, så derfor springer man sig altså igennem en af murene. Så der lander 8 helikoptere med amerikanske Special Forces fra, de kommer fra Irak, De kommer fra Irak. Ja, der er, USA har jo enorme militære baser stadigvæk i det nordvestlige del af Irak, så man flyver fra det nordlige Irak i cirka 70 minutter tværs ind over det nordlige Syrien, og man bliver faktisk beskudt flere gange undervejs. Igen, det er jo områder, hvor der er kamphandlinger, hvor der stadig er små lommer af islamisk stat af oprør af forskellige art, som man fortæller, altså, at man bliver beskudt undervejs i de 70 minutter, og det faktisk var noget af det vanskeligste ved den her operation, det var at komme helskindet over til Barisha i den her nordvestlige del af Syrien. Man lander, man går ind igennem, eller springer hul igennem muren, trænger ind og uskadeliggør ret hurtigt en gruppe af islamisk statsstøtter. Lige nu tror jeg, at tallet er omkring 10, der bliver slået ihjel, heriblandt to af al-Baghdadis koner. Han havde en række koner. To af dem bliver altså slået ihjel, og der er blandt nogle få støtter omkring ham. Og mens det her sker igen, hele operationen inde i huset var cirka 2 timer, skal vi tænke på. Er det nat? Ja, det er det. Det er, så vidt nu skal jeg lige tænke mig om. Det er meget tæt på midnat faktisk, fordi de letter cirka kl. 11 fra Irak om aftenen, flyver, så den har formentlig været halv et om natten eller deromkring. Ja, det er altså lørdag aften, de letter, og så der tidlig søndag morgen eller midt omkring midnat. Ja, præcis. Der sker det. Ja, præcis. Der lander de 8 helikoptere, sprænger et hul i muren, trænger ind gennem hullet og dræber en række soldater og en kone. To koner. Ja. Og i det virvar, der det man jo så til at starte med regner med, al-Baghdadi senere får konfirmeret, at Baghdadi flygter jo så ned i det her tunnelsystem under compoundet huset, om du vil. Det skal lige siges i parentes bemærket, at det her hus bliver bygget for 1,5 år siden cirka, hen over en tunnelkompleks, der er der i forvejen. Man er stadig ikke helt sikker på, hvem der har bygget det her hus, hvor lang tid al-Baghdadi har boet der, men huset blev i hvert fald bygget for mellem 1 og 2 år siden, som jo er et perfekt sted at gemme sig, netop fordi man måske kan slippe ud af nogle af de her tunnelsystemer, som var der i forvejen i det her område. Han flygter altså herned i de her tunnelsystemer, hvoraf en del af dem jo er blinde. Det ved amerikanerne godt, det er i hvert fald det, som Trump sagde på det stort anlagte pressemøde i går, at man godt ved, at nogle af de her gange er blinde, og nogle af dem er der en udgang ved, men man også var ved udgangen til de her tunneler, det vil sige, at amerikanerne, deres efterretninger, har været meget detaljeret i forhold til, at man vidste, hvordan eventuelt Baghdadi ville forsøge at slippe ud. Ved du, hvordan sådan nogle tunneler ser ud, altså hvor store de er? Nej, det har vi ikke fået noget at vide om endnu, og hvor stort og omfattende det kan være. Det kan jo være helt ned til et sted, hvor man kravler, men i det her tilfælde, der lyder det som, det har været større. Han har været dernede med, som sagt, han tager dernede med 3 børn, om det er hans egne eller andre børn, han har omgivet sig med. Det er endnu ikke bekræftet, men han går altså ned i de her tunneler, og ifølge Trump, det skal man måske tage med et gran salt, så bliver han jo så grædende, skrigende, hylende løber han ned igennem de her, mens han bliver jagtet af de amerikanske, bogstaveligt talt, hunde, robotter og krigere. Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS, the most ruthless and violent terror organization anywhere in the world. Så amerikanerne har hunde med? Ja, det har de. Jeg tror, det er, igen, jeg er ikke ekspert i sådan nogle operationer her, men jeg tror, at det er en meget sådan normal måde, ligesom også det så at kunne skræmme, men også at sende ind i det her tilfælde, fordi man jo havde en idé om, at han ville være armeret, altså han havde simpelthen et bombebælte rundt om sig, og det er jo også måden, han kommer til dage på, er jo ikke ved at blive skudt, men ved simpelthen at detonere det her bombebælte omgivet af 3 børn, som han så tager med sig i døden. Han har formentlig igen taget dem med i et forsøg på at beskytte sig selv, bruge dem som et menneskeligt skjold. Ifølge The Guardian, der bliver amerikanerne sender de både hunde og en robot ind. Hvad er det for en robot? Jamen, jeg kunne forestille mig igen, det er sådan en ala Rullemarie, vi kender det herhjemmefra, en lille udgave af det måske, man kan sende ind med kamera og så videre. Og da disse begynder at nærme sig ham, der springer han så sit bælte, som betyder, at hele den her gang, han befinder sig i, så falder sammen omkring ham. Han bliver jo af gode grunde, i og med, at han har et bombebælte om maven, virkelig uskadeliggjort, og derfor går der også lige et stykke tid, inden man rent faktisk kan identificere ham. Det gør man efter sigende igen. Jeg bygger jo det her på blandt andet New York Times, The Guardian og andre store aviser, som beskriver, hvordan at man har sådan nogle DNA-eksperter med også, som jo netop kan tage prøver af ham, fordi han jo formentlig, det er ikke sikkert, man har simpelthen fysisk kunne genkende ham. Så, men ikke desto mindre, efter cirka 2 timer, der bekræfter man, at det er ham. Og New York Times har blandt andet talt med eksperter. Det passer meget godt, at det tager typisk 1,5-2 timer, før at man kan DNA, altså at man kan, skal man sige, bevise, at det er rent faktisk af ham. Og det har man jo formentlig gjort, fordi han jo, man skal huske tilbage, for mere end 10 år siden sad al-Baghdadi jo i Kambuka, en af de store berygtede lejre efter Irak-krigen. Så der, men vist sandsynligt har man haft hans DNA, og derved har man kunne ret hurtigt bekræfte, at det er ham. Den oplysning tilfalder så den amerikanske præsident, som jo så tweeter det her allerede nu berømte tweet ud, at man har noget meget vigtigt at fortælle, som man så fortæller om søndagen, at man har fået ramt på verdens mest eftersøgte mand. Okay, og han dør altså i en tunnel et sted i det nordlige Syrien, på et tidspunkt omgivet af 3 børn, mens han ser eller høre hundene og en robot komme hen mod sig i den her gang. Man kan næsten forestille sig, hvordan børnene også må være skræmt der, og han hiver så i snoren eller trykker på knappen, og så springer det hele i luften. Præcis. Baghdadi was vicious and violent, and he died in a vicious and violent way, as a coward running and crying. He will never again harm another innocent man, woman, or child. He died like a dog. He died like a coward. Ja, Abu Bakr al-Baghdadi her, lederen af Islamisk Stat, død midnat lørdag aften, søndag morgen deromkring i det nordlige Syrien, har jo været jagtet gennem mange år. Vil du prøve at sige lidt mere om, hvordan den jagt er foregået? Ja, altså han har jo været nummer 1 prioritet på Trumps liste, og i virkeligheden på amerikanernes liste de sidste 4 år, faktisk siden 2014, hvor han jo udråber kalifatet. Der er foregået en intens jagt på ham, selvfølgelig i kulisserne. Vi ved, at der har været sådan nogle special forces og forskellige CIA-agenter på jorden, der har haft det ene formål at jagte al-Baghdadi i årevis, og man har flere gange jo været tæt på ham. Der har også været flere gange, blandt andet i 2017, hvor russerne jo annoncerer, at de rent faktisk får ramt på ham i et droneangreb omkring Raqqa, der på det tidspunkt jo var hovedbyen i Islamisk Stat. Men man har altså haft en intens jagt på ham, haft agenter, haft tæt samarbejde med de kurdiske efterretningstjenester, den irakiske efterretningstjeneste, og netop i et forsøg på at uskadeliggøre ham levende eller død. Så det har virkelig været, altså man har aflyttet Islamisk Stat, man har forsøgt at få folk til at overtale, til at tale over sig, og det er faktisk også det, man lykkes med i den her omgang her. Det viser sig nemlig, at cirka midt i september får man kontakt, det er faktisk den irakiske efterretningstjeneste, der får kontakt til en menneskesmugler, der har smuglet tidligere 2 af Baghdadis børn fra Irak ind i Syrien, og som også tidligere har smuglet brødrene til 2 af hans koner ind fra Tyrkiet og ind over grænsen. Det er altså en, han stoler på. Ham får den irakiske efterretningstjeneste fat i for cirka en måned siden, og man overtaler ham til at begynde at fortælle om, sammen med en af Baghdadis koner, fortælle om hans adfærdsmønstre. For det, der har kendetegnet al-Baghdadi, er jo, at han har flyttet sig konstant rundt i de sidste 4 år. Man troede egentlig, at han var tæt inde på grænsen til Irak, men har altså flyttet sig hele vejen over i den vestlige del af Syrien. Så derfor får man kontakt, overtale dem, og for cirka en uge siden bliver man bekendt om, at han godt kunne være, og der er en vis sandsynlighed for, at han i de her dage ville befinde sig i den her compound, som vi snakker om i den her lille by Berisha, og der indleder man reelt set først planlægningen af den her operation, som så bliver iværksat her i weekenden. Emilie Madsen, journalist her på 24/7, tak fordi du kom ind og fortalte om, hvordan kalifen kom af dage. 7 minutter i 7:30. Jeg skal høre lige om 3-4 minutter om det seneste nyt i Brexit. Det står til at blive en skæbnesvanger dag igen i dag. Men først vil jeg lige nævne en sjov lille ting her. Rekordmange briter nemlig står til at stå til at få dansk indfødsret, altså blive danske statsborgere, når Folketinget snart skal behandle et lovforslag om tildeling af dansk indfødsret. Peter James Stark, godmorgen. Godmorgen. Du er vært på The Brexit Club. Tallene her kommer til lige om lidt, men skyldes det Brexit, tror du, at der er så mange briter, der gerne vil være danske statsborgere? Ingen tvivl om det. Ingen tvivl om det. Altså, jeg er jo selv en af de briter, som er på vej til at blive dansk statsborger, og jeg kender også rigtig mange andre briter, som i særdeleshed efter, at Boris Johnson kom til og no deal var i en overhængende fare, så tror jeg, der er altså rigtig, rigtig mange briter, som har simpelthen sagt, vi vil også gerne have fuldstændig de samme vilkår, som de har haft hidtil, som følger af deres EU-medlemskab. Og hvad er det, I er bange for at miste? Altså, jeg kan lige tage tallene her. Udlænding- og integrationsminister Mattias Tesfaye sendte i fredags den her opgørelse til Folketinget, og den viser, at 489 personer fra Storbritannien står til at få dansk pas i år. Sidste år, der var det 143, og i 2015, der var det bare 25 personer. Nu er det næsten 500. Jamen, det er jo ret store tal. Altså, vi ved, altså, hvis man er briter i Danmark, og man ikke har dansk statsborger nu, så tror jeg, vi kan roligt regne med, at jeg tror, der er omkring 40-50.000 briter generelt i Danmark. Altså, og hvis de har tænkt sig at blive boende i Danmark, så skal de da også have dansk statsborgerskab. Og du spørger, hvorfor? Jamen, det handler først og fremmest om sikkerhed i sin hverdag. Jeg har jo selv kigget på nogle ting, som for eksempel, jamen, pension, hvad nu hvis man bliver skilt eller gift, skal man sygesikring? Altså der er en lang række ting, som man siger, det kan da godt være, at på papiret, så har den danske regering også sagt, at det skal man nok klare, men der har jo altid været en usikkerhed, og i særdeleshed, hvis hen ad vejen, at tingene ændrer sig, og vi ved jo, hvordan det danske folketing har haft syn for folk, som kom udefra. Altså, nogle gange har man jo ændret reglerne med tilbagevirkende kraft, så der er ingen tvivl om, at det er vigtigt for en, hvis man gerne vil leve et livs, gnidningsfrit liv, at man skal have dansk statsborgerskab. Er du egentlig en af de 489 personer? Jeg tror ikke, jeg er den her omgang. Jeg tror, jeg bliver næste omgang. Jeg har bestået de forskellige prøver, og den er i proces. Jeg kan lige sige mig det samme. Der var en parkeringsbøde, som jeg havde glemt at betale. Og det betyder så kommer man altså bag. Man må ikke skylde nogen penge til det offentlige. Nå, så var du ventet et helt år? Ja. Nå, hvorfor er du egentlig i Danmark? Jamen, jeg elsker Danmark. Jeg har taget min uddannelse i Danmark. Jeg har mit liv i Danmark. Jeg synes, Danmark er et fremragende land. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke kan fornægte der, hvor jeg kommer fra. Prøv, vi skal lige... Okay, fint nok. Lad os prøve at tage det seneste nye i Brexit. Du følger det jo også tæt i The Brexit Club, hvor du er en af værterne, sammen med Torben Steno. Vi hører i nyhederne, at det bliver en skæbnesvanger dag i dag. Ja, altså det... Altså, lytterne må jo også tage sig lidt til hovedet, fordi det har der jo været mange af de sidste tre år. Men altså, grunden til, at den er... At vi er ved at være... At den er vigtig, fordi sådan set er det juridiske... Det, der står til troende, det er, at Storbritannien crasher ud den 31. oktober. Nu virker det til, at EU selvfølgelig på en eller anden måde nok skal give en forlængelse, og det alt tyder på, at det bliver en relativt lang forlængelse hen til 31. januar 2020. Men grunden til, det vigtige i dag, det er jo, at Boris Johnson han siger, ej, nu gider jeg altså ikke mere, nu vil jeg altså gerne have det valg. Og det har han jo så spurgt om nogle gange, og det vil han spørge om igen. Det er både for at lægge maksimalt pres på Labour, som ikke helt finder ud af, hvad de vil med EU og Brexit, men det, der måske er anderledes den her gang, det er, at nogle af de andre mindre oppositionspartier, de har jo sagt, at de er villige til at støtte en ændring af valgloven, sådan så at han med et simpelt flertal, altså Boris Johnson, kan få det valg, så han som brændende ønsker. Sådan så at briterne sandsynligvis kommer til at have en valg i december. Okay, og det finder vi ud af i dag? Det gør vi. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvorfor han gerne vil have det valg her? Fordi tidligere ville han gerne have et valg for at ruske op i det, fordi han kunne ikke finde et flertal for Brexit i parlamentet, det skal han jo have. Så vidt jeg har forstået, så har han jo endelig, efter hvad, tre år eller et eller andet, fundet et flertal for en Brexit-aftale. Mm. Noget, som ingen troede, han ville kunne. Nej, det er rigtigt. Og heller ikke dig selv, tror jeg, troede, han kunne. Mm. Det lykkedes for ham. Mm. Og nu vil han så til at gamble med det flertal. Ja. Det er det, jeg ikke forstår. Nej, men det er jo fordi, at han fik et flertal for en første og en anden læsning. Men det er jo ikke ensbetydende med, at det flertal ville være bestående i et længere forløb, hvor man så skulle behandle det forslag. Men altså, og han havde jo også en helt hæsblæsende tidsplan på nogle få døgn for at få hastigheden igennem, så han kunne overholde det valgløfte, han har sagt utallige gange til Gud og hver mand den 31. oktober. Men altså, det samme gør sig gældende stadigvæk, det er, at flertallet er ikke særlig stabilt. Det må man hive og sving, og han fører stort i meningsmålingerne. Okay. Hvad kommer der til at ske? Jamen, jeg tror, at han får det valg, og jeg tror også, at det bliver et valg, som i meget stor grad kommer til at handle om Brexit. Jeg tror også, at nu har du lige udstillet, at jeg tog fejl med, hvorvidt han fik en aftale, men jeg tror, at han kommer til at vinde det valg. Og kommer England ud af EU? Ja. Hvornår? Jamen, jeg tror, det bliver 31. januar 2020. Tak for det klare svar. Ja. Peter James Stark, altså vært på The Brexit Club. Klokken den er 7:30. Du lytter lige nu til 24/7 morgen. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Kulturminister Rasmus Prehn vil have Radio TV-nævnet til at svare på den seneste tids spørgsmål og kritik af valget af at drive den nye DAB-kanal. Derfor vil ministeren sørge for et møde med nævnet, hvor også medieordfører fra Folketingets partier er inviteret, så nævnet kan svare på spørgsmålene. Jeg vil have, at der er rene linjer om den beslutning, som Radio TV-nævnet har truffet. Kritik og alle spørgsmål om DAB-udbuddet er mere end velkommen, og alle skal have svar, siger Rasmus Prehn i en pressemeddelelse. Indtil nu har Rasmus Prehn ikke kommenteret afgørelsen omkring den nye DAB-kanal. I sidste uge tabte Radio 24/7 og DK4 Radio som bekendt udbuddet om at drive den nye DAB-kanal til Radio Loud. Efter afgørelsen har det blandt andet været kritiseret, at Radio Loud lægger op til at dække 82% af landet, mens Radio 24/7 lagde op til at dække ca. 97%. Netop den mindre geografiske dækning har været kritiseret af de radikale, som ønsker et nyt udbud af den nye DAB-kanal. Også Liberal Alliance ønsker, at udbuddet går om. Nye landsdækkende regler fra årsskiftet skal strømligne registreringen af fravær i folkeskolen, og højt ulovligt fravær kan betyde, at børnechecken bliver inddraget fra forældrene, det skriver Jyllandsposten i dag. Tiltaget kommer fra Børne- og Undervisningsministeriet, som vil indføre et kryds for tilstedeværende elever hver morgen i de små klasser, to i de store, hvor elever fra 7. til 10. klasse også skal tælles op i skoledagens sidste time. Viser det sig, at en elev har et ulovligt fravær på over 15%, så skal det meldes til kommunen. Det kan føre til både sociale foranstaltninger i forhold til barnets familie og også til, at børnechecken bliver inddraget. Til Jyllandsposten forklarer børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, at en ensartet registrering er nødvendig, fordi der er en stor sammenhæng mellem et højt fravær og knas i barnets liv, typisk på hjemmefronten. Al-Baghdadi var en nøgleperson, fordi han var den åndelige og operative leder af Islamisk Stat. Det forklarer Mikkel Storm Jensen, som er major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Han har spillet en meget markant rolle i opbygningen af den organisation, som blev til Islamisk Stat. Og han har været den både åndelige og operative leder for Islamisk Stat. Men han har samtidig været en person, som man næsten aldrig så i offentligheden, der gik over imellem, at han kom frem og henvendte sig både til sine tilhængere og til sine fjender modstandere. Al-Baghdadi døde i forbindelse med et angreb udført af USA's militær i det nordvestlige Syrien med hjælp fra de kurdiske styrker i området. Det fortalte USA's præsident i går på et pressemøde. Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS, the most ruthless and violent terror organization anywhere in the world. Også al-Baghdadis højre hånd blev dræbt i aktionen, der oplyser Syriens demokratiske styrker. Nogen sol får vi i dag, men også lokale byer rundt omkring, og så får vi temperaturer mellem 8 og 11 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, det er det her med det uacceptable. Jeg har svært ved at forstå den nye seksuelle undersøgelse i Danmark. Over 60.000 danskere er blevet spurgt. Det er den største undersøgelse nogensinde. 20% af danskerne mener, at det er uacceptabelt, at to mænd har sex med hinanden. Jens fra Nordsjælland, godmorgen. Er du en af dem? Ja, så uacceptabelt er måske sådan lidt specielt ord at bruge om det, men altså, jeg synes i hvert fald, det er en afvigelse, som man ikke som samfund bør sådan blåstemple alt for meget. Ja. Altså, er det en afvigelse fra det normale? Det er vel rigtigt nok. Altså, fordi hvis det normale, altså det er unormalt, ikke? Fordi hvis det er et mindretal, der gør noget, så er det jo ikke normalt, at de gør det. Så vi kan godt blive enige om, at det på en eller anden måde er unormalt. Ikke på en negativ måde, men sådan, det er jo ikke normalen. Det er jo ikke det mest almindelige. Men hvad siger du, hvad mener du med det her med, at samfundet ikke skal acceptere det? Jamen altså, det, hvor ender vi så hen, ikke? Altså, så næste gang, så skal vi acceptere pædofili, og altså, nu er vi allerede derude, hvor kønsdebatten er stukket helt af, og børn ned til 5 år, de nærmest skal vide, hvad køn de er, og altså, det bliver noget rodo. Det er meget bedre med de gode gamle værdier med en mand og en dame, og så er man et par, altså. Og alt andet der, det er fint nok, folk gør det, men det er ikke noget, vi skal acceptere, som er noget normalt. Nej, og hvorfor ikke? Ja, fordi det vil blive en glidebane. Altså, hvor ender vi så henne? Altså, så bliver det jo sådan noget, at vi får sådan nogle skandaler igen, ligesom 70'erne, hvor børn blev porificeret og sådan noget. Ikke? Altså, det er jo, ja. Så du tror, hvis man sådan på en eller anden måde accepterer det her med homoseksualitet, så ender det med, at det går ud over børn? Ja, helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Og hvorfor du tror, man ender der? Altså, hvor er det sammenhængen er? Det kan du allerede se med kønsdebatten, at det er jo der, hvor vi nu er, der hvor børn ned til, altså i de små klasser skal undervises i at der findes 100 køn, og altså det. Ja. Og så går der ikke særlig længe, så skal de også undervises i, at homoseksualitet, det er så rigtigt, og altså. Okay. Og de nærmest dårligt kan holde Nikolaj fra parallelklassen i hånden, før alle forældrene jubler og siger, juhu, de er homoseksuelle. Altså, det. Er der noget, hvis vi nu siger, det ikke er en glidebane. Hvis man nu siger, at der var nogen, der er uenig med dig i, at hvis man sådan på en eller anden måde blåstempler homoseksualitet, som man jo på, altså de fleste gør jo, samfundet jo også gør, siger, det er fint. Ja, hvis man nu siger, at det ikke leder til mere pædofili. Så homoseksualitet i sig selv, at har det nogle negative konsekvenser? Altså, det har det jo ikke for dem, der gør det, kan man sige. Men du kan jo for eksempel høre, af hvor mange folk, der er homoseksuelle og transseksuelle og sådan noget, der har psykiske problemer. Ja. Så man kan sige, det fører til nogle kedelige ting, ikke? Altså, det er ikke super heldigt. Nej. Så du tror, de har psykiske problemer, fordi de er homoseksuelle? De har psykiske problemer, udover det at være homoseksuelle, ja. Ja, udover det. Men okay, men altså, kan du ikke bare være ligeglad med, hvad de gør? Det er også. Okay. Det er også fuldstændig. Okay. Men der, hvor de begynder at skal undervise mine børn op til skolen og sådan nogle ting, så er jeg sgu ikke, ligeglad mere. Nej. Og jeg som samfund, jeg skal acceptere det normalt. Ja. Også, altså, hvis jeg skal acceptere, at en, der er transkønnet, lige pludselig er en dame, og det ikke er en mand, altså, det vil jeg heller ikke, det vil jeg ikke acceptere. Er du bange for, at dine børn bliver homoseksuelle? Nej, det er jeg overhovedet ikke. Det er jeg ikke. Hvorfor ikke? Jamen, fordi hvis de kunne leve det, altså, så er det jo, altså, det er ikke mit liv. Det er ikke, det skal jeg ikke leve, kan man sige. Okay. Så det er jo ikke noget, grund, der er bange for. Jeg håber da ikke, de er det, men Hvorfor ikke det? Jamen, fordi jeg tror ikke altid, det er et nemt liv. Nej. Ligesom det ikke er nemt at være skizofren eller være pædofil eller andre afvigelser. Okay. For det normale. Jens fra Nordsjælland, tak fordi du skrev ind her, og sms-nummeret ind til mig her til morgen er 42 600 24 7. Den helt store undersøgelse om, hvad danskerne mener om sex, og hvordan danskerne har sex, og med hvem, og alt muligt andet er blevet lavet. Over 60.000 danskere er blevet spurgt, og blandt andet er et af tallene, som jeg har taget op her til morgen, det er information, også jo i forsiden af information her til morgen, 21% at danskerne mener, at sex mellem mænd er uacceptabelt, sådan rent moralsk. 42 600 24 7. Dette er Radio 24/7. I fremtiden skal det være muligt for politiet at bruge ansigtsgenkendelse, det mener Københavns Politis chef, politiinspektør Jørgen Bergen Skov. Niels Elgaard Larsen, godmorgen. Godmorgen. Du er næstformand i IT-politisk forening. Og du synes, at ansigtsgenkendelse er en dårlig idé. Det skal du selvfølgelig uddybe i dag. Vil du prøve at starte med at fortælle med dine ord, hvad det er? Ja, det er jo ideen om, at man sætter videokamera op over vores alle sammen hele tiden i real time, og man så også kan bruge software til at lave automatisk ansigtsgenkendelse, så systemer ved, hvor vi går rundt hele tiden. Ja, så kameraerne simpelthen automatisk kan genkende et ansigt. Ja. Så hvis du er registreret, og du går ud i byen, så vil du kunne blive logget forskellige steder i byen, alt efter hvor du blev registreret bare på dit ansigt. Ja, det ene vil være, der vil være kamera i vejen, så det næste kamera kan overtage mig fra den første, og man kan følge mig rundt. Det var i et interview med Berlingske, at politiinspektøren, han sagde, at det efterforskningsmæssigt ville være en stor fordel at have det her. Han har også sagt, at det primært vil være et værktøj til terrormistænkte, når man leder efter gerningsmænd. Især når politiet leder efter personer, der har begået simpelthen en terrorhandling. Og Venstre og Dansk Folkeparti støtter politiets ønske om ansigtsgenkendelse. Hvad er det, du frygter, der vil ske? Jamen, jeg vil frygte, at den her udvikling, som har været i gang i lang tid, vil fortsætte med, at vi bliver overvåget hele tiden. Hver gang vi er på nettet, bliver vi overvåget ulovligt godt nok. Og når vi går rundt med vores mobiltelefoner, så ved man hele tiden, hvor vi er. Og nu vil man så også tage billeder af vores ansigter og overvåge os hele tiden. Og det synes vi er et problem, hvis man vil værne om sit privatliv. Mm. Hvis vi tager for eksempel det her med, man kan sige, du siger, vi har jo set det med mobiltelefonerne i et stykke tid, ikke? Kan du give mig en historie om en, der har oplevet en negativ konsekvens med det? Det er der sikkert mange, der har. Men først og fremmest så er det et problem. Kan du give mig et eneste eksempel? På en negativ konsekvens? Ja, ja, for et menneske? Ja, jeg cyklede herned i morges, og jeg følte, at jeg blev overvåget hele vejen. Og det synes jeg er et problem. Det er en negativ konsekvens. Ja, men måske mere end andet end en følelse. Altså følelser er også vigtigt. I privatlivet handler om følelser. Okay, men er det det bedste eksempel, du har? Kan du give mig et negativt eksempel på, at det er et problem, hvis man fjerner toiletdøren på 24/7? Altså, udover folk kan se det. Er det ikke et problem? Ja, hvad ved jeg det? Okay, så det er det bedste eksempel, du har. Jeg kan ikke lige fange den der. Jeg mener, er det ikke et problem i sig selv, at hvis folk overvåger dig. Hvis din chef står og kigger dig over skuldrene, mens du arbejder hele dagen, ikke? Hvad er det negative ved det? Jamen, for eksempel min telefon, du siger, den har været overvåget i lang tid, og jeg er blevet logget og sådan noget. Jeg har ikke oplevet det som noget problem. Jeg er faktisk ret ligeglad. Ja, men det er jeg ikke. Nej. Altså, bare fordi du ikke har et problem med privatlivet, så betyder det ikke, at vi andre ikke har et ret til privatliv. Så er det det samme, når vi snakker om kameraer med ansigtsgenkendelse, så handler det om den følelse, du kunne have, når du cykler rundt? Ja, der er også folk, der... Privatliv handler selvfølgelig om følelser. Det er en ret til at værne om sit privatliv. Og bare fordi der ikke umiddelbart er nogen negativ konsekvens. Det er jo ikke, fordi vi vil beskytte de kriminelle, som politiet har til opgave at fange. Ikke? Vi vil beskytte alle dem, som er uskyldige. Kan du få øje på de positive konsekvenser ved, at politiet kan følge mistænkte rundt i gadebilledet? Ja, selvfølgelig kan jeg godt forstå politiet, at de gerne vil have flere værktøjer. Ikke? Men når man lever i et retssamfund, så stiller man selvfølgelig nogle regler i form af retsplejeloven for, hvad politiet kan. Og så er der en grænse mellem borgernes rettigheder og politiets rettigheder. Så selvfølgelig kan politiet godt bruge flere værktøjer til alting. Ikke? De kan også opklare flere forbrydelser, hvis ikke de skal bruge ansigtsgenkendelser hele tiden. Ikke? Men derfor har vi dem alligevel. Mm. Ansigtsgenkendelse i kameraer rundt omkring, den værste negative konsekvens ved det? Ja, det vil være, at det vil blive brugt til alle mulige andre ting, og vi vil blive overvåget hele tiden. Og hvad er det dårlige ved det? Det er, at vi bliver overvåget. Det er, at vi kommer til at leve i et samfund, hvor staten ved alt om os hele tiden. Og hvad så? Det bryder vi os ikke om. Vi har en ret til et privatliv. Det gælder også for eksempel for logningsbindelse. Er det det værste? At man ikke bryder sig om det? Det er fint nok, hvis det er jo. Men er det virkelig det værste? Nej, det værste er jo også, at det i længden vil give et misforhold mellem staten og borgerne, ikke? Som man har set. De her teknologier er jo ting, som man allerede har indført i Kina og andre lande, ikke? Så det vil give en større magt til staten. Du vil stå med hatten i hånden, når du bliver overvåget hele tiden. Ja, hvad er det for en magt, staten får? Det er viden. Viden er magt. Og hvad vil de bruge? Hvad du frygter, de vil bruge den viden til? Den vil de bruge til at detailregulere. På hvilken måde? At de vil overvåge dig hele tiden. Jo, men nu er vi tilbage. Det er en cirkelslutning, jo. Undskyld, ja. Jeg siger det, men altså, hvad er det, du frygter, de vil bruge den detailviden til? Ja, for det første, så vil de uden tvivl bruge det til alt muligt andet end en terror, for eksempel. Hvad? Hvad kunne de bruge det til? Socialt bedrageri, for eksempel, ikke? Til at opklare socialt bedrageri? Ja, det kunne jeg godt forestille mig om 10-20 år, ikke? Men det er dårligt, at socialt bedrageri bliver opdaget? Nej, men har du lyst til at bo i et samfund, hvor man spørger dig, hvorfor du opholdt dig lidt for meget i nærheden af, hvor din kæreste er, og ikke hjemme hos dig selv, for eksempel, ikke? Altså, har man lyst til at leve i sådan et samfund? Det havde østtyskerne ikke. Kineserne har formodentlig heller ikke de fleste af dem, og jeg har heller ikke, og vores medlemmer har men ikke. Danmark er jo ikke DDR eller Kina, hvor man for eksempel ikke har tankefrihed, hvor man kan blive sat i fængsel for at mene noget forkert. Jeg er med på, at det ville være et problem med ansigtsgenkendelse, hvis vi levede i DDR eller ja. I Kina, men det gør vi jo ikke. Vi lever ja, i Danmark. Det gør vi ikke, men det er jo et skridt på vejen. Det er et skridt på vejen mod et samfund, hvor borgerne har mindre vagter og bliver mere overvåget. Så du mener, at grunden til ansigtsgenkendelse, det er et skridt på vejen mod et totalitært overvågningssamfund? Altså på linje med DDR og Kina? Jeg mener, at overvågning er et kendetegn ved et totalitært samfund. Kender du den der historie med, ulven kommer? Ja, det kender jeg godt. Det kommer jeg til at tænke på, når jeg snakker med dig. Ja. Folk, der har der er kritisk over for det her overvågning, de snakker sådan nogle, altså det du siger nu for eksempel, ikke? Om at lige om lidt, så bare vent, du lige, altså så opdager man det ikke, så er man i DDR. Og jo flere gange jeg hører sådan noget, jo mere immun bliver jeg over for det. Til sidst tror jeg ikke på det. Jeg siger, at vi ikke er i DDR. Jeg siger, at i forvejen synes jeg, at vi er temmelig langt ude, når jeg ikke bevæger mig rundt med min mobiltelefon, uden at blive overvåget. Og vel at mærke, når selv at EU-domstolen har erklæret, at det krænker mine rettigheder. Og selvom der er faldet en dom om det, at det faktisk krænker mine rettigheder til privatliv, så synes jeg ikke, at det er hysterisk at sige, at jeg vil gerne have det respekteret, at jeg faktisk har retten til et privatliv. De fleste mennesker i Østtyskland for eksempel, undskyld, jeg sammenligner det, men de fleste mennesker i Østtyskland bliver jo heller ikke forulempet på daglig basis. Det største problem for dem, og jeg er jo trods alt gammel nok, så jeg kan huske, og jeg har snakket med dem, problemet for dem var jo også overvågningen og kontrollen. Ikke? Så jeg siger ikke, at vi er i et samfund, hvor politiet bare kan gå ud og torturere folk og putte dem i kælder, men jeg siger, at vi er i et samfund, hvor vi bliver kontrolleret og overvåget. Tusind tak, fordi du vil komme ind og snakke om det, Niels Elgaard Larsen, næstformand i IT Politisk Forening, til at snakke om de negative konsekvenser ved den ansigtsgenkendelse, som politiet gerne vil have. De vil gerne have lov til at sætte kameraer op i Danmark. Kameraer, som kan genkende folks ansigter, og altså kan følge folk rundt i bybilledet og automatisk registrere ens ansigtstræk. Og dermed ens identitet. Klokken er 14 minutter i 8. Du lytter til 24-7 morgen. Verdens mest eftersøgte mand, Islamisk Stat-lederen Abu Bakr al-Baghdadi, er død, det meddelte Donald Trump i går. Bjarke Aa, du er ekspert i jihadisme og Islamisk Stat fra Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Vi skal prøve at få et lille portræt af al-Baghdadi. Kan du sige lidt om, hvad han lavede, før han blev kalif i Islamisk Stat? Ja, altså, der er jo to sider af hans historie, kan man sige. Der er den, hvor han er kalif, og så er der den før. Og før han blev kalif, før han hed Abu Bakr, der hed han, og det er han sådan set stadigvæk, Ibrahim al-Badri. Og var en på mange måder ganske almindelig mand, der blev født i 71 nord fra Bagdad, en by, der hedder Samarra. Og fra de mennesker, der har været omkring ham, som har kendt ham, der er nogen, der er blevet interviewet, hans ekskone, der andet, så har han været en ganske almindelig mand, men en sky reserveret person, på mange måder en, som gik for sig selv, men som havde en enorm, sådan, kan man sige, en eksplicit eller udadvendt religiøsitet, og som han gerne påtvang andre mennesker i hans omgivelser. Og var stærkt missionerende op igennem 90'erne og i starten af 2000'erne, før den amerikanske invasion 2003 ligesom gør ham til en militant. Last night, the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS, the most ruthless and violent terror organization anywhere in the world. Ja, Baghdadi blev altså dræbt i et angreb natten til søndag dansk tid. Den amerikanske mission fandt sted i det nordvestlige Syrien, varede i cirka 2 timer. Udover al-Baghdadi og hans 3 børn, var der flere IS-krigere til stede i det her hus, hvor han gemte sig, og ifølge nyhedsbureauet TT. Der er skrevet lidt om ham også. Der kunne han ikke komme ind på jurastudiet al-Baghdadi, og vi er i gang med at lave et lille portræt af manden her. Og hans syn var for dårligt til at komme ind i militæret, så han tog til Bagdad for at studere islam. Hvad laver han der, efter han tager derhen? Altså han får ret hurtigt i hans ungdom også en lille karriere som religiøs recitator, altså oplæser af Koranen især, med nogen succes. Og det finder han ligesom i det, hans kald i livet, og ender så på Saddams Universitet, en af Saddams på det tidspunkt oprettede islamiske universiteter i Bagdad, hvor han tager en master i islamiske studier og ender med at få en Ph.D.-grad. Som der er dog lidt tvivl om, hvorvidt den jo høj grad, den skal tælles som en egentlig Ph.D.-grad. Hvorfor? Ja, men fordi at man kan sige, at de universiteter, som Saddam oprettede i 90'erne, var efter han selv fik sin religiøse vækkelse, som han brugte i 90'erne af Saddam til at stadfæste hans kontrol over landet, blandt hans sunni bagland. Så og der blev der kørt rigtig mange mennesker igennem tilsvarende uddannelse, måske på et løst grundlag. Så hvor der ikke er tvivl om hans oratoriske færdigheder, altså Abu Bakr al-Baghdadi, så har der været nogen tvivl om hans sådan teologiske styrker osv. Og så tager han altså der, han kan ikke komme ind på jura, han kan ikke komme militæret, så kan han komme ind og studere islam i Bagdad, og det klarer han godt. Han kan også blive sådan læse lidt op fra Koranen, og hvad gør han så? Jamen, det hvor vidnesbyrd siger om ham i den her periode omkring lige før invasionen af Iran, det er, at han i stigende grad bliver mere og mere ekstrem, og begynder i højere grad at pådute hans egen holdninger til andre omkring ham i hans nærhed. Han begynder at slå hårdt ned på opførsel, som han mener er uislamisk, som rygning og for eksempel sådan nogle ting. Og det, der så sker, da man kender, hvad det er i 2003, det er, at han, ud fra vi sådan kan se, relativt hurtigt kommer ind i nogle militant netværk, hvor han ligesom får mulighed for at udleve det her på et lidt højere niveau. Og han så allerede året efter, i 2004, altså året efter, at man kender, hvad det er, ender op i det amerikanske fængsel for hans deltagelse i oprøret mod dem. Hvad laver han så ind i fængslet? Jamen, i fængslet tilbringer han 11 måneder, og det her fængsel er ikke det, hvilket som helst fængsel. Det er det, der hedder Camp Buka, som er efterhånden mytologisk fangelejr, hvor stort set alle islamiske statsledere efter 2010 har været i kort eller længere tid, og har altså der menes man opbygget det her netværk, som bliver en af nøglerne til deres succes efter 2010. Og det er sandsynligt her, at han kommer ind i det her netværk og bliver en del af det, der dengang hedder Al-Qaida i Irak. Mm. Og hvad sker der så? Jamen, så er der et sort hul fra 2004 og frem, hvor vi ikke rigtig ved præcis, hvad han laver. Det vi ved, eftersom han i 2010 bliver lederne af gruppen, det er, at han får bygget sig op igennem deres hierarki, og får en vigtig, vigtig rolle, og sandsynligvis fra vi ved af interne lækkede dokumenter, jamen så er det primært hans evne til ligesom at balancere de forskellige fraktioner inden for den her gruppe, der gør, at han har succes som leder. Okay, så det er, han er en stor altså politiker egentlig, og han kan finde ud af at manøvrere i sådan en eller anden politisk organisation. Ja, præcis. Altså hans militær, som du også siger, han kommer aldrig ind i de væbnede styrker. Det er ikke hans militære kapabiliteter, ligesom har bragt ham så vidt, eller hans strategiske viden, det er hans evne til, og for det første hans autoritet, religiøs autoritet, og så hans evne til at balancere de her forskellige fraktioner inden for gruppen, og det fordeles sort og vind lige, og så igen, altså der er selvfølgelig også noget held i det, sat på de rigtige tidspunkter. Okay. Og så bliver han altså kalif. Han bliver kaldt for spøgelset og den usynlige sheik i øvrigt også, fordi han er så god til ikke at være offentlig. Altså, han er god til at gemme sig. Indtil han får den Jeg tænker, vi stopper interviewet her med dig, når han får altså den absolute magt i Islamisk Stat. Indtil videre, så har han altså nået nogenlunde til tops i Islamisk Stat. Hvad er der mere at fortælle, indtil han når posten? Ja, så han blev leder i 2010 og udnævner så sig selv, kan man ligesom kalif i 2014, i juli 2014, hvor Islamisk Stat så opretter deres kalifat. Og der er lidt tvivl om, i hvor stor grad han selv ligesom er instigator af det her, eller hvordan, om han er blevet skubbet op af andre omkring ham. Hvilket jo er en standardiseret del. Det er nødvendigvis ikke den, der står forrest, der er den, der besidder mest magt. Så det er selvfølgelig det store spørgsmål i den periode. Men han fremstår i 2014 som lederen af gruppen og inspirerer den bevægelse, der så kommer ud af det efterfølgende. Bjarke Aage, tak fordi du ville være med, ekspert i Islamisk Stat og jihadisme fra Aarhus Universitet. Baghdadi was vicious and violent, and he died in a vicious and violent way as a coward running and crying. He will never again harm another innocent man, woman, or child. He died like a dog. He died like a coward. Ja, det er altså Trump her, der annoncerer, at han og hans styrker har fået kål på Baghdadi, som han jo kalder ham, altså kalifen al-Baghdadi. Klokken er 8:05. Det her er 24/7 morgen. Jeg skal om 20 minutter tale med Frank Jensen. Måske kender du ham som tidligere operativ chef i PET og ekspert i sådan efterretningsvirksomhed. Jeg skal tale med ham om et kvarter om en ny bog, han har skrevet, der hedder Min far var spion. Og det hele, det starter med, det er en personlig historie her. Det starter med, at Frank Jensen som 22-årig, lige efter sin fars død, står foran en væg derhjemme i farens hus, som er falsk. Altså væggen. Det er Radio 24/7. Det er altså væggen, der er falsk. Og så han finder noget inde bagved her. Vi hører, hvad det er, når jeg taler med Frank Jensen. Først vil jeg lige vende en anden historie og stille spørgsmålet, om de danske skove egentlig bør åbnes mere op for almindelige mennesker, i stedet for at blive lukket mere i. I Nordsjælland, der anmelder Naturstyrelsen i stigende grad folk til politiet, fordi folk kører ind i skoven med bilen for at overnatte i et shelter. I Nordjylland, der hører vi, at styrelsen har set sig nødsaget til at opføre bomme for at holde bilerne ude af skovene. Og årsagen her er, at en helt ny gruppe af mennesker er begyndt at gå i skoven. Skovrider Ditte Svendsen, godmorgen. Godmorgen. Du er fra Naturstyrelsen Thy, og I har valgt at opstille bomme på skovvejen, så folk bliver tvunget ud af bilerne og ikke kører ulovligt ind i skoven, når man skal på shelterture eller lignende. Hvorfor gør I det? Jeg vil sige, for det første, vi har faktisk haft bomme, og det er jo Naturstyrelsens røde bomme, vi sætter op, som signalerer, at her er ingen bilkørsel. Og det er fordi, vi synes, det er utrolig vigtigt, at dem, der besøger naturen, de får en god oplevelse, hvor de kan færdes til fods og på cykel, uden at blive generet af biler. Så er det rigtigt, vi har oplevet her de sidste år en stigende tendens til, at folk rigtig gerne vil ud og overnatte i naturen, og det er vi faktisk rigtig glade for. Der sker også det, at vi har fået en ny type gæster, fordi førhen, der var det sådan, at de fleste, der kom for at overnatte i skoven, de kom til fods eller på cykel med rygsæk og cykeltasker, og nu kommer folk så med hele udstyret, og har måske lidt misforstået, at man ikke skal på camping, men man skal på en primitiv overnatning. Ellers er det jer, der har misforstået, at I på en eller anden måde skal have patent på at definere, hvad man skal lave i en skov? Det er selvfølgelig et synspunkt, ja. Men det synes vi nu ikke, fordi vi taler jo med rigtig mange, der kommer i skoven. Og når folk kommer i skoven, så er det fordi, de gerne vil have nogle helt andre oplevelser, end de får til daglig. De vil gerne opleve stilheden, de vil gerne opleve mørket, de vil gerne opleve dyrene i skoven og deres lyde og vågne op til sådan en stille morgen. Så vi oplever faktisk, at vi får henvendelser fra folk, hvis der er kørsel i skovene, og hvis der er larm i skovene. Det bryder de så simpelthen ikke om. Det med at køre ind i skoven med sine børn, med et telt for at give dem den her oplevelse af at sove i naturen. Så kører ind med bilen lige så stille, parkerer den lige så stille, sæt et lille telt op, vær der sammen med børnene, og så pakke sammen, når man er færdig, og så trille lige så stille ud igen. Hvad er der noget dårligt i det? Det er der slet ikke. Det vi faktisk så tilbyder, det er, at man kan parkere i nærheden af de her pladser, vi har. Og så kan man tage sit telt med, og sin sovepose og sine børn ved hånden, og så kan man gå frem til den shelterplads, man gerne vil overnatte på. Vi må bare se i øjnene. Vi kan ikke styre den trafik, hvis der er frit slag derude. Så kommer der jo altså også nogle teenager med nogle rammer øl og en ghettoblaster, og så bliver familien og de to børn rigtig kede af det. Har der været det? Ja, det har der. Det har vi mange eksempler på. Det sker også. Ja. Så derfor er vi nødt til at sørge for at få det tilrettelagt, så alle får en god oplevelse. Det der med, nu der bare lige 45 sekunder tilbage, det der med, at man skal sove på de der shelterpladser, er det, synes du ikke også, hvad synes du om det? Skulle man ikke bare have lov til at køre ind og så slå telt op overalt i en skov? Ved du hvad, vi har faktisk et tilbud, der hedder fri teltning i statsskovene. Det har vi ikke alle steder, men det har vi rigtig mange steder. Det kan man gå ind på Naturstyrelsens hjemmeside og se. Og der er man altså velkommen til at komme med sit telt og til at slå op og blive 1-2 nætter. Og så kan man fortsætte et andet sted hen. Så den mulighed er der. Der er bare nogle områder, der er så værdifuld natur, hvor der er fred. At man ikke skal gøre det skovet. Så man ikke, Ditte Svendsen, har lov til det. Tak fordi du vil være med. Jeg er ked af at afbryde det her, men det er fordi klokken er blevet 8. Ja, men det er helt 8. Okay. Okay, det er godt. Hej. Hej. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Jørgen fra Nakker Ed, han er med på en telefon her om en halv time. Han siger, at skovene, de skal åbnes mere op, mere end det er nu her. Og så er Oluf fra Skagen med om cirka 10 minutter. Han bor derop og har politianmeldt noget, der skete natten til lørdag. Og lørdag morgen, der vågner beboerne i Skagen nemlig op til, at 100 meter fredet klit på Skagens Sønderstrand har fået flere meter skrællet af en gravko. Og hvorfor skræller man klit af midt om natten? Jo, det er ulovligt. Hvorfor gør man det? Hvem gør det? Hvem har interesse i det? Og hvad går konflikten ud på? Og så vidt jeg forstår det, nu skal jeg også tale med Oluf om det lidt mere, så er det også en konflikt mellem tilflyttere og fastlæggere, skulle jeg lige til at sige. Altså folk, der har boet der i lang tid. Mere om hele den her klitkonflikt i Skagen og de åbne danske eller lukkede danske skove, eller hvad man skulle sige, her i den her time. Velkommen til. Godmorgen. Jeg hedder Asger, og du kan skrive ind til mig på 42 600 24 7. Frank Jensen, vi starter med dig. Godmorgen. Godmorgen. Tidligere operativ chef i politiets efterretningstjeneste. Hvordan fandt du ud af, at din fars væg var falsk? Jamen, det skete ved et tilfælde simpelthen. Jeg var ved at afvikle hans fotolaboratorium efter hans død, og der havde han under et trappe, sådan et lager med ting, han brugte. Og det var ved at rydde ud, og jeg manglede kun noget, der lå helt inde bagved. Og han havde sådan nogle små rullevogne, sådan nogle, som man bruger næsten på et bilværksted, altså man kører helt ind under. Og da jeg kørte ind faktisk sidste gang med den her rullevogn, så stødte den på bagvæggen derinde. Og det var ellers solidt sten det hele, men den væg lød bare anderledes. Og vel på grund af min baggrund med altid, og hvis der var noget hemmeligt omkring familien, og der havde været noget spionværk omkring min far og min mor, så tænkte jeg, at der er altså noget herinde, der er forkert. Og så tog jeg bare beslutningen, tog en hammer, så bankede den her væg ned, så var sådan noget tyk pap med noget gips udenpå. Og der bag den væg, der fandt jeg to store, vi vil kalde sportstasker i dag, hvor den ene var fyldt med våbenting og sådan noget, altså noget hardware, og den anden var fyldt med meget hemmelige dokumenter. Så det var faktisk sådan, jeg fandt ud af, hvordan det hang sammen. Ja, det er jo ikke så mærkeligt, at du selv blev involveret i efterretningstjenesten nærmest. Du er 22 år på det her tidspunkt, da det sker, og lad mig lige tage lidt om historien her. Forsvarets efterretningstjeneste oprettede en hemmelig spionring under den kolde krig, der skulle skaffe oplysninger om Sovjetunionens mulige planer for at invadere Danmark. Og den her spionring, den var din far så en del af, ved vi nu. Du fortæller i en ny bog, du har skrevet, og som snart udkommer, den hedder Min far var spion. den udkommer onsdag, der fortæller du om, hvordan du for 50 år siden altså finder ud af, at din far er med i en hemmelig spiongruppe, der bliver kaldt for Spioncirklen i 1950'erne. Og det starter altså med, at du som 22-årig står der efter din far er død og finder ud af, at det lyder lidt hult ved den her væg. Ja, så var det jo. Ja. Den her sportstaske, de her to sportstasker, den hvor der er hardware i, som du siger, kan vi prøve at starte med den. Hvad finder du? Altså finder jeg våbendele, nogle form for granater og sådan noget. Altså det var mange forskellige slags våben. Masser af magasiner til, jeg kan regne ud i dag, at det har været til form for maskingeværer og sådan nogle ting. Altså sådan rigtig våben, lille våben depot. Hvor ligger huset henne? Det ligger på Tycho Brahes Allé på Amager. Okay, er det, hvordan ser det ud? Altså, det er en gammel ejendom, hvor han så har lejet nogle lokaler i kælderplanet. Og det var sådan et sted, man ikke sådan umiddelbart blev tiltrukket af. Det er også meget typisk for hans valg af et sted. Ja. Han har aldrig forsøgt at vælge sådan et posh sted, hvor han skulle have sit laboratorium. Så et sted, der, som man ikke lagde mærke til. Er det et parcelhus, vi snakker om? Nej, det er en etageejendom på Tycho Brahes Allé. Okay. Og den anden taske, hvad er der? Ja, den anden taske, den er så fyldt med hemmelige dokumenter, papirer. Det er en meget vigtig ting i forbindelse med min research. Min far førte en form for dagbog, logbog, over det arbejde, der har været i den her spioncirkel, hvor der også fremgik, hvilke medlemmer der var, og hvilke opgaver man havde. Og altså, der var virkelig mange ting i den der taske. Jeg var ikke så gammel jo, jeg var 22 år, så jeg koncentrerede mig ikke så meget om det, jeg synes var mere uinteressant på det tidspunkt, nemlig organiseringen af det alt sammen. Det var mere sådan, der var en operation her, der var en operation der, som jeg synes lød utroligt spændende. Og specielt en ting, det fanger i hvert fald min interesse, det er en, som hed Operation Barbara. Og grunden til, at den interesserede mig meget, det er, fordi det satte noget på plads hos mig, som skete, da jeg var en 5-6 år. Hvad var det? Altså, i min opvækst, der kom der mange, mange mærkelige mennesker, hemmelige agenter i vores hjem. Vi oplevede jo ikke noget, det gjorde børn ikke i 50'erne, vi havde ikke mange penge, og det havde vi ikke. Men pludselig en dag skulle vi på en udflugt på Roskilde Fjord, med en stor båd. Og det var meget, meget spændende det hele, og vi var flere børn, der var med. Alle sammen børn af spioner, som var med på den her udflugt. Og på et tidspunkt, der lægger båden smed anker, og vi får udleveret, hvilket også er meget usædvanligt i 50'erne, en kikkert hver, os børn, vi var en 3-4 børn. Vi fik besked på at stille os op og kigge ind mod landet et bestemt sted. Og det husker jeg meget tydeligt, at de voksne sad nede i båden, så de ikke rigtig kunne ses. Og der havde de også kikkerter og kameraer og sådan nogle ting, og fotograferet og kigget ind mod land et sted, hvor der lå villaer ned til fjorden. Og jeg synes, det var meget spændende at kigge den der kigger, så jeg begyndte at kigge alle mulige andre steder hen. Jeg fik at lige kigge den vej ind mod land. Og det blev taget et billede af, som jeg har med i bogen i øvrigt, hvor jeg står med den her kikkert, og man kan se, at jeg ikke er ret gammel. Da jeg kigger i sportstask med de hemmelige oplysninger, så kan jeg pludselig se, at det er den der Operation Barbara, der står netop om den der overvågning fra Roskilde Fjord. Og pludselig blev det sat på plads. Hvad var det egentlig, vi skulle derude på Roskilde Fjord? Det var sådan meget underligt familieudflugt med nogle venner også i godsøjen. Og det viser jo bare, at det var at dække for spionaktiviteter. Hvad skulle I undersøge der, den dag i 50'erne på Roskilde Fjord? Altså det, jeg kan se, det gik ud på, det var at overvåge en familie, der en dansk-amerikansk familie, der boede i et hus, eller lejede et hus, hvordan det nu var, ned til fjorden. De var en del af en spionorganisation, mistænkt spionorganisation, der opererede mellem USA, Danmark og bag jerntæppet. Og de blev simpelthen overvåget i samarbejde med amerikanerne, med CIA. Og jeg kunne se på de der ting, der lå i Operation Barbara, at der var åbnet post i familien, der var lavet overvågning i øvrigt, der var også nogle fotos og sådan nogle ting. Så en rigtig sådan klassisk efterretningsspion-operation. Okay. Så det her med at være spion i sit eget land, var det det, de gik ud på? Altså, er det det, man kalder for kontraspionage? Hvor man prøver at afsløre andre agenter, der opererer inden for landets grænser. Var det det, din far lavede? Egentlig ikke. Altså, den her situation var sådan, at der var de klare linjer mellem USA, Danmark og nogle lande bag jerntæppet. Men organisationens opgave gik ud på at lave udenrigsspionage, altså bag jerntæppet, hvor agenterne var ude under dække af forskellige jobs, der rejste i Østtyskland og Polen sådan nogle steder med spionageopgaver. Gjorde din far også det? Det gjorde min far også. Og for eksempel har jeg nogle klare rendringsbilleder også, for jeg var lille, hvor jeg var meget lille, hvor han pludselig viste mig nogle fotos. Og så siger han, her er der et fort, sådan et cowboyfort, og her er der indianerlejr. Og der lavede noget materiale, der hed gummi, det kendte vi overhovedet ikke. Der siger, hvad vil helst have, indianerlejren eller cowboylejren? Så jeg godt have indianerlejren. Ja. Så tog han afsted for at sælge oliefyr i Østtyskland. Og kom tilbage med amerikansk legetøj, og det var helt sikkert amerikansk. Ja. Og så var der flere rejser gennem årene, hvor han kom hjem med ting. Det kunne være amerikansk tyggegummi, andet amerikansk legetøj og sådan noget. Og bagefter kan jeg jo se selvfølgelig, at det, der er sket, det er, at han har været på spionmission bag jerntæppet i Polen og Østtyskland. Derfra, der var ikke nogen mur dengang mellem de to Tyskland, og rejste over til en amerikansk base formentlig i Vesttyskland, hvor afrapporterede det, han havde oplevet, og det, han har haft mulighed for at handle de amerikanske supermarkeder, der var på de amerikanske militærbaser. Var din mor også spion? Ja, hun var spion på den måde, at hun var ikke værvet direkte, men hun var en del af organisationen. Altså hun sammen med nogle af de andre spioners koner stod for at være det, vi kalder det, sådan kommandostation. Når der var en opgave, så blev der ringet ind til hende og de andre koner, som så sad og førte logbog over, hvor hvem var og hvad der skete, og hvis nogen ringede ind, hvad de skulle sige og sådan nogle ting. Og var også med på skyggens opgaver. Jeg vil lige præsentere dig igen til nye lytter, ikke? Du hedder Frank Jensen, du er tidligere operativchef i PET. Du kommer altså selv til at arbejde i efterretningstjenesten. Du har skrevet en bog, der udkommer på onsdag, som hedder Min far var spion. Og du fortæller om dine forældre, og hvordan det var at vokse op i et spionhjem. Vil du prøve at sætte nogle flere ord på, hvordan det var sådan, det her med, altså hvordan det har præget dig, eller hvad du oplevede af usædvanlige ting som lille? Altså lige så langt tilbage, jeg overhovedet kan huske, der har der været hemmeligheder i min familie. Og jeg havde også en søster, hun er så død nu, men vi blev indpodet. Vi måtte aldrig fortælle nogen noget som helst om det, der foregik i lejligheden, hvem der kom i lejligheden og sådan nogle ting. Hvis vi fortalte nogen om det, så ville det ske et eller andet forfærdeligt med os og familien. Hvad der var, det fandt vi aldrig ud af. Jeg havde så min egen idé om det, og dengang i 50'erne, og det værste, der kunne ske, det var, at han blev fjernet af børneværnet, for eksempel. Så det, jeg forestillede mig, det var det, der ville ske, hvis jeg sagde noget. Ja. Alligevel, så var min nysgerrighed sådan, at jeg ikke bare holdt mig væk og ikke gjorde noget. Altså, jeg var så nysgerrig, jeg var nødt til at se, hvad der foregik og sådan nogle ting. Og et godt eksempel på det der, jeg måtte ikke være i lejligheden, når de her hemmelige agenter folk kom. Der skulle jeg gå ud, jeg måtte ikke være der. Men jeg kunne godt være der, når de gik, for eksempel. Jeg må ikke komme ind, eller må ikke sige noget, og ikke gøre noget. Og der kan man huske på et tidspunkt, hvor der har været et problem, hvor de har faktisk, der var nogen, der kørte en ned på gaden. Så det kunne være, at politiet kom og sådan nogle ting. Og så fik jeg at vide, at nu skulle jeg virkelig, virkelig holde min mund, altså. Ja. Og så siger jeg, kan vi ikke bare sige, at de har besøgt naboen? Så siger jeg, hvorfor skulle vi sige, at de har besøgt naboen? Så siger jeg, de talte jo ligesom naboen gør. Og han er med englænder. Og jeg kunne bare høre, at det var et sprog, der ikke var dansk, men det lød som naboen. Ja. Og det fik han stivnet fuldstændig, da jeg sagde det her. Ja. Og så gjorde noget usædvanligt selvfølgelig på den tid, han sendte min søster ned og købte 2 stykker wienerbrød. Og noget frisk mælk. Og det skulle så have, mens politiet var der, når de kom. Ja. Så jeg ikke sagde noget. Okay, så havde munden fyldt med wienerbrød. Simpelthen, at det stod klar, og da politiet kom ind, så fik jeg stået i wienerbrød. Godt gammelt efterretningstrik. Præcis, jeg sad og gumlede på det, og min mor vågede over mig som hø, om jeg skulle til at sige et eller andet. Ja. Fordi jeg også var sådan indrettet, at jeg fandt ud af, at jeg godt kunne udnytte det her, og det er selvfølgelig lidt specielt, som 5-6 år eller 5 år i vejen, eller dengang. Mm. Altså, selvom det var hemmelige agenter, det er sådan lidt grotesk, komisk, så vidste jeg altid, hvor de parkerede deres bil. Det var sådan et bestemt sted. Der var ikke så mange biler i gaden dengang. Og så havde jeg sådan med at sidde der og være der omkring den bil, når de kom, og så havde de talt om min far og dem, at jeg var meget nysgerrig af sådan nogle ting, og hvordan han gav mig noget, for at skulle holde min mål. Så de begyndte også at gøre det, de agenter. Så når de kom, så stod jeg bare og ventede. Jeg stod der kun, fordi jeg skulle have enten lidt penge eller noget slik. Okay. Og det er sådan fuldstændig grotesk, at de der hemmelige agenter egentlig bliver afpresset af en 5-årig dreng. Ja, give ham slik, eller ja. 25 år, eller hvad nu har haft. Ja, meget smart i virkeligheden. Den her spioncirkel, som din far og mor var en del af, den eksisterede i cirka 15 år, og var ikke en del af den formelle efterretningstjeneste under forsvaret. Spioncirklen, som den blev kaldt, blev også holdt uden for politikernes viden. Gruppen havde tæt kontakt med den amerikanske efterretningstjeneste CIA, og der var maks 20 personer i den her spioncirkel. Hvem styrede den? Hvem havde kontrol med din far og mors spionring? Altså, mig bekendt var der tre personer, der havde kontrol over den. Den ene, det var faktisk en, der hed kommandør Mørk. Han var under 2. verdenskrig i Stockholm, og der lagde han grundlaget for den kommende efterretningstjeneste. Og så ham, der blev ene chef, det var en, der hed Oberst Lunding. De to var ikke særlig gode venner, men de var sådan nummer 1 og 2 i efterretningstjenesten. De to har været i vores lejlighed flere gange. Og så var der en, der hed Bjarke Skov. Han var også en meget, meget handlekraftig mand, også med rødder tilbage i besættelsestiden. De tre personer er sådan 100% sikker på, var en del af det, altså styrer det her op for. Vil du fortælle, du kender vel navnene på dem, der var spioner sammen med din mor og far? Ja, altså jeg kender navnene på en del af dem. Ja. Lever, der er der vel ikke nogen af dem, der lever stadigvæk? Nej, jeg ved, at den sidste, en kvinde, hun døde for bare en 4 år siden. Okay. Men jeg ved udmærket godt, hvem det er, selvom jeg ikke røber det i bogen. Og der har forskellige årsager. Jeg har prøvet at finde efterkommere af de her, for jeg ved ikke, hvordan de har det med det. For jeg ved i hvert fald, at jeg fik fat i en søn af en af dem, og han var stadigvæk så meget traumatiseret over den hemmelighedsfulde del, som har været hans opvækst. Han har ikke kunnet håndtere det ordentligt, og han vil ikke have, at der kom noget ud af det her. Men jeg ved godt, hvem det er, selvfølgelig. Okay. Frank Jensen, tidligere operativchef i politiets efterretningstjeneste. Vil man vide mere om, hvad din far og mor gik og rode med, og hvor meget vin og brød du spiste dengang i 50'erne, så kan man læse din bog, der udkommer her på onsdag. Min far var spion. Dette er Radio 24/7. Natten til lørdag, der vågnede beboerne i Skagen op til, at 100 meter fredet klit på Skagens Sønderstrand havde fået skrællet nogle meter af. Det skriver TV2 Nord. Oluf Lov, godmorgen. Godmorgen. Beboer i Skagen, du har politianmeldt det her. Hvorfor? Ja, altså hvorfor? Altså fordi, at området, der er ødelagt, er jo underlagt en fredningskendelse, ikke? Hvor at man ikke må krumme et hår eller et strå på klitten. Ikke? Man må ikke foretage nogen som helst ændringer i landskabet. Men det er der åbenbart nogen, der føler sig kaldet til at måtte. Ja, vil du prøve at beskrive, hvad det er, der er sket? Jamen, det var egentlig min veninde, der morgenbader hver dag nede på Sønderstrand. Hun var dernede lørdag morgen og syntes, at klitterne havde forandret ud til en, ikke? Men det var jo mørkt, da hun var dernede. Og søndag morgen var vi så gået over til vintertid, og så var de jo en time senere på den faktisk, og så var der masser af lys. Og så kunne hun jo se, at den var helt galt. Og så var hun oppe og kigge, og så ringede hun til mig med det samme, fordi hun ved, at jeg hører til dem, der bliver indigneret, når naturfredningsloven den bliver trådt under fod. Og det blev jeg ved Gud også, da jeg så det, der var sket. Jeg forstår simpelthen ikke, at nogen kan tillade sig at gøre sådan noget. Men det er der. Ifølge TV2, der er toppen af 100 meter klitrække simpelthen fjernet hen ved 2.000 kvadratmeter klit, er altså blevet jævnet ud. Og sandet fra toppen her er skubbet ud over kanten og ligger nede på stranden, så de ikke er så høje længere. Hvem har interesse i at gøre det her? Ja, hvem kan det? Man kan jo stille sig op dernede på stranden og så kigge op og se, hvem der har profiteret på den handling der. Ikke? Det er jo ikke så svært at se. Prøv at fortælle, hvad det er. Hvad mener du? Jamen, jeg ved det jo ikke. Men altså, nogen må jo formentlig have synes, at de har fået taget deres havudsigt, eller kunne i hvert fald kunne skabe en bedre havudsigt. Det er den eneste plausible forklaring, der er på det. Så dem, der har fået noget ud af det? Nu siger vi snakker ikke om, hvem der har gjort det, men dem, der har fået noget ud af det. Det er dem, der har nogle huse, der ligger tæt på vandet. Er det, du siger? Ja. Er det sommerhuse eller almindelige hus? Det er både og. Det er både og. Det har jeg ikke helt tjek på, men jeg tror, et par stykker eller tre er i hvert fald sommerhus lige der på hjørnet, ikke? Og så er der også nogle fast boere. Okay. Du lyder som en tilflytter. Ja, er det rigtigt? Det er jeg også, og derfor kan man jo meget nemt på en maskine. Hvad mener du? Ja, fordi du ved, hvad lokale har det med fremmede bedrevidende. Altså, og det er jo ikke, fordi jeg skal gøre mig bedrevidende. Jeg er godt klar over, at de her klitter, de retablerer sig sikkert med tiden. Ikke? Men det er jo princippet i det, at nogen føler sig kaldet til at kunne tage loven i egen hånd. Det altså, så breder anarkiet sig jo. Det kan vi ikke have. Har vi at gøre med forskellige indstillinger til, hvordan man skal opføre sig med hensyn til natur og klitter her mellem lokale og tilflyttere? Det kan du sige. Jamen, jeg spørger dig. Jeg ved det ikke. Nå, men altså, med lov skal vi land bygge, ikke? Altså, vi lever i et retssamfund, ikke? Vi skal vel alle sammen overholde loven. Men er der den her, er det en tilflytter kontra lokal befolkning konflikt også? Nej. Jeg har fået masser af tilkendegivelser fra lokaler om, at det er noget svineri. Så slet ikke. Men jeg har også fået mange bemærkninger om, at jeg bare ønsker opmærksomhed. Hvorfor egentlig ikke skralde lidt af en klit? Hvis vi nu prøver at lade lov være lov. Jeg kan godt lide bare at altså, lægge det juridiske fuldstændig til side. Og snakker vi om, hvordan vi gerne vil have verden. Ikke følge loven, men sådan ifølge moral og sådan noget. Hvorfor ikke skralde et par meter af en klit, så man kan kigge ud over vandet? Det er bare sandt, jo. Det er bare sandt, ja. Men det har jeg jo svaret på, fordi så breder anarkiet sig. Så det er kun på grund af glidebaneargumentet. Hvad, hvis vi tager det her isoleret, hvorfor ikke tage noget sand, altså en meter sand af en klit? Helt isoleret. Jamen, fordi de der vandreklitter derude, de er i forvejen udsat for et voldsomt stort tryk fra folk, der vader rundt i dem, ikke? Altså, og nu har vi altså engang fredet det, fordi vi gerne vil bevare det, som det er. Det er jo bare, altså, det er jo ikke levende organismer, det er jo sand, jo. Ja, og det er et landskab, som vi gerne vil bevare, som det er. Hvorfor? Det er derfor, hvorfor ikke en meter lavere? Jamen, det kan du sige. Altså, på den måde, altså rent naturmæssigt, det, så ændrer det jo ikke så meget. Men det er jo princippet i det for mig. Og der ligger den. Olof Lov, hvor tit er det egentlig sket, at der er blevet skrællet en meters penge af klitten, så der bliver bedre udsigt ud over havet fra de huse, der ligger tæt på? Det ved jeg. Jeg har hørt fra andre, også fra medierne herop, at det er sket før. Og når jeg så spørger ind til, hvad der så er sket i de sager, så er de et stort spørgsmålstegn. Og det er jo derfor, at jeg har meldt det til politiet. Ikke? Jeg ville egentlig helst have haft Naturskningsforeningen til at gøre det. Der kunne jeg ikke få kontakt med. Så må jeg jo selv gøre det. Så nu vil jeg godt have tid til at undersøge sagen. Ja, og nu er politiet jo på sagen. Tusind tak, fordi du vil være med, Olof Lov, altså beboer i Skagen, som har politianmeldt, at man ved Skagen Sønderstrand vågnede op lørdag morgen til, at der var skrællet flere meter sand af klitterne over en strækning på 100 meter. Det er altså også noget, TV2 Nord har berettet om. Klokken er 8:53. Du lytter til 24/7 morgen lige nu. En af dagens store, måske er det i virkeligheden dagens største politiske historie her fra Andedam, handler om et nyt parti, der måske sandsynligvis er under opsejling. Det er altså to tidligere Liberal Alliance-profiler, Christina Egelund, tidligere politisk ordfører, og Simon Emil Ammitzbøll, minister og med helt fra starten, som vil starte et nyt parti angiveligt. Det mener politisk kommentator Hans Engel, blandt andet. Jeg har talt med ham om det her, om muligheden for, om der kommer et nyt parti. Jeg tror, at der er i allerhøjeste grad noget om snakken. Altså lige siden, at først Christina Egelund og bagefter Simon Emil Ammitzbøll-Bille har forladt LA, har der været gidsninger om, ville de søge ind i et andet politisk parti, eller ville de forlade politik, eller ville de prøve at starte deres eget projekt. Og min bedømmelse er, at de går efter at starte deres eget politiske parti. De er jo gået meget stille med det, og er blevet spurgt om det jo utallige

I dag udkommer den største undersøgelse nogensinde af danskernes sexvaner, og den viser blandt andet, at vi ikke er så frisindede endda. Hver femte dansker finder det eksempelvis ikke moralsk acceptabelt, at mænd har sex med hinanden. Jens fra Nordsjælland er en af dem. Ja, så uacceptabelt er måske sådan lidt specielt ord at bruge om det, men altså, jeg synes i hvert fald, det er en afvielse, som man ikke som samfund bør sådan blåstemple alt for meget. Morten Frisk, der er overlæge og projektleder for Projekt Sexus, som projektet hedder, siger, at rapporten kan være med til at aflive nogle af de myter, vi har om os selv. Det er vigtigt også at huske et land som vores, hvor vi jo går og har en selvforståelse af, at vi er måske i verdens smørhul med tolerance angår. Og det er vi måske også, men det betyder ikke, at der ikke er stadigvæk er masser, der kan gøres. Flere end 62.000 danskere har deltaget i undersøgelsen. Abu Bakr al-Baghdadi var en nøgleperson, fordi han var den åndelige og operative leder af Islamisk Stat. Det forklarer Mikkel Storm Jensen, som er major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Han har spillet en meget markant rolle i opbygningen af den organisation, som blev til Islamisk Stat. Og han har været den både åndelige og operative leder for Islamisk Stat. Men han har samtidig været en person, som man næsten aldrig så i offentligheden, der gik år imellem, at han kom frem og henvendte sig både til sine tilhængere og til sine fjender modstandere. Al-Baghdadi døde i forbindelse med et angreb udført af USA's militær i det nordvestlige Syrien med hjælp fra de kurdiske styrker i området. Det fortalte USA's præsident Donald Trump i går på et pressemøde. Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS, the most ruthless and violent terror organization anywhere in the world. Også al-Baghdadis højre hånd blev dræbt i aktionen, oplyser Syriens demokratiske styrker. Nye landsdækkende regler skal fra årsskiftet strømligne registreringen af fravær i folkeskolen, og højt ulovligt fravær, det kan betyde, at børnechecken bliver inddraget, det skriver Jyllandsposten. Tiltaget kommer fra Børne- og Undervisningsministeriet, som vil indføre et kryds for tilstedeværende elever hver morgen i små klasser, to i de store, hvor elever fra 7. til 10. klasse også skal tælles op i skoledagens sidste time. Og viser det sig, at en elev har et ulovligt fravær på over 15%, så skal det meldes til kommunen. Det kan føre til både sociale foranstaltninger og også til, at børnechecken bliver inddraget. Og vejret, vi får nogen sol i dag, men også lokale byer rundt omkring og temperaturer mellem 8 og 11 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Mon lærerne er med på den. Jeg skal tale med Jeanette Søberg, der er udvalgsformand i Danmarks Lærerforening og lærer gennem 20 år lige om lidt. Nyheden er fra Jyllandsposten og handler om, at Børne- og Undervisningsministeriet vil indføre, at der skal sættes et kryds hver morgen i folkeskolen. Man skal simpelthen finde ud af, om børn møder op. Og der, i de ældre klasser skal der faktisk også sættes et kryds om eftermiddagen for at finde ud af, om børnene stadigvæk er der. Der er nødt til at være mere kontrol med, om børn møder op i skolen, for både et at kunne hjælpe børnene, og også kunne kontrollere, om de er der i forhold til det her med, at man kan tage børnepengene fra forældrene, hvis børnene ikke møder op i skole. Det er sådan, hvis elever har mere end en 15% ulovlig fravær, så skal det meldes til kommunen, og forældrechecken eller børnechecken kan så blive inddraget. Hvad tænker lærerne om det her? Spiller de bold? Er de med på den? Sådan er, altså, man skal møde op, hvis man skal, altså, hvis man har pligt til at komme i skolen, hvis man er indskrevet, så kan det vel ikke være det store problem at lige at tjekke, om børnene også er der, eller hvad. 7 minutter over 8:30, det her det er 24/7 morgen, jeg hedder Asger, du kan skrive ind til mig på 42 600 24/7. Først vil jeg stille spørgsmålet, om vi skal åbne vores skove mere op for almindelige mennesker, så man kan komme ud og være i naturen, i stedet for at lukke dem mere ned. I Nordsjælland, der anmelder Naturstyrelsen i stigende grad folk til politiet, fordi folk kører helt ind i skoven i deres biler for at overnatte i de her shelters. Og i Nordjylland, der hører vi, at styrelsen i stigende grad sætter bomme op for at holde bilerne ude. Det hele er, fordi der er flere mennesker, der er begyndt at bruge skovene, og så altså også at tøfte ind med, med bil og børn og telt for at prøve at overnatte der. Og nu siger jeg godmorgen til, til morgens nok mest største tv-kendis, Jørgen Skouboe Møller. Godmorgen. Godmorgen. Du er den ene halvdel af Nak & Æd, et program, som jeg jo altså bare elsker at se sammen med mine børn. Det er måske din skyld, at der er flere, der nu vil på skovtur. Hvad tænker du om det her med at åbne skovene op, eller lukke dem ned? Jamen, jeg synes jo, altså, jeg har hørt lidt med nu her til morgen. Jeg synes, at Naturstyrelsen gør det jo meget godt, synes jeg, på mange måder. Jeg har alligevel ikke set kortet over Danmark. Det er tæppebumpet med små grønne telte. Men jeg synes, at de der shelters, det er ikke mig. Og jeg tror selvfølgelig, mange, der godt kan lide det, at det står klart det hele til, når folk kommer. Men for mig, der vil jeg gerne have, når jeg skal i skoven, at jeg ligesom selv finder det sted, hvor jeg gerne vil bruge en nat og være sammen med mig selv og mine kammerater. Ikke? Og det synes jeg er lidt svært, ikke? Og der mener jeg, at Naturstyrelsen har så mange arealer, så store arealer, også hvor der ikke ligefrem er jagt hver dag, at der mener jeg godt, at man kunne lave nogle områder, hvor man kunne markeret med nogle pæle eller et eller andet, men hvor der skal ikke være toiletter, der skal ikke være alle de der shelters og nedbrændte bålsteder, hvor man selv kan få lov at gå ind og finde sit sted og slå telt op. Men er det ikke, vi hører også, at altså, nogle steder må man vel godt det? Må man ikke det? Jo, det er der mange steder. Jeg har lige været inde på et kort her og kigge på omkring Aarhus-området. Det er altså rigtig få steder, hvor der kun er en teltplads og en bålplads. Altså, hvor du må tænde bål, ikke? Og det synes jeg er ærgerligt. Og der synes jeg godt, Naturstyrelsen kan godt åbne mere op for det der. Det må der være plads til. Så hører vi også her til morgen fra både Naturstyrelsen i Nordsjælland og i Nordjylland, at der er flere, der kører ind med biler i skovene. Og det forsøger man at dæmme op for. I Nordsjælland, der anmelder man flere til politiet, som tøffer ind i skovene, ind af skovstierne, eller ind af skovvejene i bilerne. Og i Nordjylland, ja, der har man været lidt... der sætter man flere bomber op, simpelthen, så det ikke kan lade sig gøre. Hvad tænker du om det? Jamen, det synes jeg på en måde er i orden. Altså, det der med at køre ind i skovene med alt sit grej, så har man sgu for meget grej med. Jeg tænker, så kunne man tage en cykelvogn med, ikke? Eller bare rygsække, og så slæbe sit gear ind der, hvor man gerne vil være. Det synes jeg på en eller anden måde er okay. I gør det jo selv altid i jeres program. Kører, altså for eksempel i Afrika, så kører I jo ind i en bil, ikke? Ja, det er sgu også noget andet. Det er ikke Skov og Naturstyrelsen. Det er meget... Altså, det er jo et land, der er jo meget større. For eksempel i Zambia. Vi er 2 timer væk fra en landsby. Altså, hvor kun vi er. Så det er jo ikke noget med det at gøre, synes jeg. Nej, hvad er det dårlige ved at køre lige så stille ind i en skov i Danmark? En vej i en skov, og så stoppe bilen, og så slå telt op med børnene? Jamen, det synes jeg ikke er fedt, fordi biler er grimme, synes jeg. Og ligesom en shelter bryder jeg mig ikke om. Og jeg vil gerne være, det må gerne være jomfrueligt, altså. Der, hvor man skal bruge natten, ikke? Og det er samme med de her ghettoblaster og alt det der vilde fest og pis der. De må have deres egen område, synes jeg. Jørgen Skouboe Møller, du er den ene halvdel af Nak & Æd. Tak, fordi du vil være med ganske kort her til morgen. Jeg skal bare lige høre, om du selv altså skider på reglerne nogle gange, og så bare tager ud i skoven og sover også steder, hvor du ikke må. Nej, det gør jeg ikke, men jeg har nemlig fundet ud af, at man kan sagtens ringe til nogle private skovejere og spørge, kan jeg ikke få en flaske rødvin, ikke sige, jeg giver en flaske rødvin, og jeg går op i skoven, og de siger, at de skulle ja til, stort set alle sammen. Okay, hvordan finder man ud af, hvem der ejer en skov? Jamen, det kan man gå ind på et kort, og kigge på noget af det her topo-GPS, og der kan du se, hvor der ligger en gård, og så kan du finde ud af, hvad telefonnummer den gård har, og så kan du ringe til den. Okay, og det gør du? Ja, det har jeg da gjort nogle gange, også med vores program. Jamen tak, fordi jeg måtte ringe til dig, Jørgen Skouboe Møller. Velbekomme. Til en snak om åbenhed i danske skove, og hvor tilgængelige de egentlig skal være. Klokken er 18 minutter i

9. Og jeg skal nu vende mig noget en helt anden historie, der står i Jyllandsposten i dag. Jeg skal snakke med dig om det, Jeanette Sjøberg. Godmorgen. Godmorgen. Udvalgsformand i Danmarks Lærerforening og lærer gennem 20 år. Nyheden er, at fra årsskiftet så skal registrering af fravær på elever i folkeskolen strammes. Der skal simpelthen sættes et kryds for elevernes tilstedeværelse hver morgen i de små klasser. Og i de store klasser fra 7. til 10. klasse, der skal der både tælles om morgenen og i den sidste time for at se, om der er nogen, der er smuttet før tid. Hvad tænker du om det? Jamen, vi tænker, at det er en absurd måde at bruge skolen på i forhold til de her faktureringsmuligheder, man indfører på den her måde. Altså bare tjekke, om folk er der. Hvorfor er det så slemt? Ja, men vi lærer har lavet fraværsregistrering stort set altid. Men det, der er det nye i det her, det er jo ikke det at registrere, om eleverne er der eller ej. Altså, det er vi vant til som lærer. Men det er det med, at det nu har den konsekvens, altså at der bliver fulgt op på fraværet. Og det vil sige, at hvis eleven når op på de her 15% fravær, så bliver man trukket i i børnechecken, børneydelsen, kan man sige. Så det er det her med, at skolen pludselig skal til at være en eller anden form for kontrollant i forhold til familiernes økonomi. Altså. Og det kommer til at gøre noget ved lærer-elev-forholdet ude på skolerne og lærer-elev-relationen. Så skolelærer skal mere optræde, altså i højere grad som en eller anden form for kontrollant fra myndighederne for at finde ud af, om folk nu om børnene nu også er der til tiden, og om børnene plikker. Og så rapportere videre til kommunen, for eksempel, hvis de pjekker. Men lærer-leder reagerer allerede på det fravær. Altså, det er jo ikke sådan, at man registrerer fravær, så gør man ingenting. Der er en lang historik og en masse forskellige værktøjer, man kan bruge. Jamen, der må være noget nyt i det, siden du synes, det er forkert. Jamen, det nye er det med den økonomiske sanktionering. Altså det med, at det kan få den konsekvens for elevens familie, at man bliver trukket i børneydelsen. Og det er en ny regel? Det er det, ja. Okay. Og hvorfor er det så forkert? Hvad er det dårlige ved det? Altså, fordi det er jo klart, det gode er, at det kan presse eleven til at møde til tiden og møde op i skolen. Jo. Hvad er det dårlige? Ja, altså det kan presse eleverne, det kan presse forældrene på forskellige vis. Der bliver noget der i hjemmet, altså. Men man kan sige, at det, som vi driver skole for herhjemme, det er jo i høj grad, altså for at eleverne skal lære noget at tilegne sig ny viden. Og det, vi gør brug af i skolen, det er jo rigtig meget pædagogik og gode relationer og tillidsfulde forhold ved at skabe lyst og motivation til at lære. Så det, at der kommer sådan en bombe ind her med, at lærerne faktisk skal være kontrollanter, som på en eller anden måde kan spille en rolle i forhold til familiernes økonomi, det kommer til at gøre noget ved det vigtige, altså ved de vigtige relationer og de tillidsforhold, som sådan set er fuldstændig afgørende for, at vi kan få eleverne til at komme af lyst og få interesse for fagene og det, der sker. Kan du prøve at være helt konkret omkring det? Nogle gange så skal jeg have ting ind med ske. Altså, hvis der er en lærer, der kommer og siger, kan vi op med, altså, vi skal lige høre, hvem der er her. Ja, hvad er det så, det er dårligt? Altså, mistillid, eller der er noget med tillidsforholdet, der går fløjten. Altså, kan du prøve at være helt konkret, hvad der kan være den negative konsekvens af det? Hvis nu læreren ved, i forhold til, når læreren krydser jer om morgenen, at der sidder en elev, hvor at læreren ved, at fraværet det er nu over 10%. Det vil sige, at det begynder at nærme sig noget, der er alvorligt. Hvilke signaler skal man så sende som lærer til den elev? Skal man så til sådan at løfte lidt på øjenbrynet, eller skal man til at begynde at lave aftaler med eleven om, at nu er det vist bedst, du kommer? Skal man tage kontakt til elevens forældre? Det skal skolelederen gøre, kan man sige. Men det kommer til jo at få en betydning i det enkelte forhold mellem lærer og elev i forhold til, at du skal passe din skole, og lige nu, der ligger du et sted, hvor det er ved at blive alvorligt. Og det vil sige, at det kan få nogle konsekvenser for din familie, som du på en eller anden måde er blevet ansvarliggjort for. Så det er jo sådan en helt ny problemstilling, kan man sige, i folkeskolen. Okay, Jeanette Sjøberg, udvalgsformand i Danmarks Lærerforening og lærer gennem 20 år. Tusind tak, fordi du ville være med. 9:03, Lars Trier Mogensen, håret er slået ud. Godmorgen. Det bliver et surt show i dag. Jeg får besøg af skatteminister Morten Bødskov, som igen har været nødt til at udskyde vores skattesystem. Nu er ejendomsvurderingerne og gældsinddrivelsen igen blevet sparket ned som sådan en lille krølledåse ned ad vejen. Den nye S-regering, som ellers, da der var borgerlig regering, himlede op om, at nu skulle der styr på skatter osv., må bare konstatere, at det sejler fortsat. Og i, ja, det bliver jo så det sidste, den sidste udgave af Det Røde Felt, der konkluderer jeg på den skattejagt, jeg har været i gang med nu i flere år. Og jeg tror desværre, at konklusionen bliver, at skattejagten ender blindt. Men jeg får besøg af Morten Bødskov, jeg får også besøg af nogle andre virkelig stærke, nørdede eksperter. Skatterevisor Christian Amby og IT-lektor Erik Frøkjær, som vil hjælpe mig med at forstå, hvorfor at vores skattesystem ikke bare er brudt sammen, men at forsøgene på at genoprette det også er fumlet i stykker. Og vi står i en situation, hvor regeringen først vil love, at skattevæsenet vil fungere efter næste valg. Det er jo på en eller anden måde meget bekvemt, at det nu er blevet sparket ned på den anden side af valget. Men jeg vil prøve at konkludere, men altså, jeg tror desværre, at det ender blindt. I anden time kaster mig over en skandale. Det er sådan, at der er en gruppe rigmænd, som er ved at forsøge at påvirke politikerne til at give nogle store skatterabatter til familieejede virksomheder. Altså godsejere og folk, der ejer store familieejede virksomheder, forsøger nu igen at med lobbyvirksomhed, med pression og med en hård tilgang at få politikerne til at give deres børn nogle kæmpe skatterabatter. Og senest er det lykkedes også at få to af fagbevægelsens stærke mænd, både 3F-formand Per Christensen og Dansk Metals Claus Jensen, til sammen med DI at skrive brev til politikerne. Nu er de to stærke fagforeningsbosser, men de vil ikke stille op. Og det er karakteristisk, og det er også derfor, det bliver den sidste sag. Det er typisk, når der er noget, der virkelig svir, noget, der virkelig er en lortesag, ja, så forsøger de ligesom at stikke hovedet væk. Men i Det Røde Felt, den sidste time, det sure show, der sætter jeg fokus på, at det nu altså er fagbosserne, der er ved at blive presset til at presse Socialdemokratiet i virkeligheden til at lave sådan et udsalg, hvor man altså giver skatterabatter til de rige, allerrigestes børn. Mener 3F og Dansk Metal? De har sendt et brev sammen med DI til klokken er 9 forresten.